Elhamdülillah ellezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû alâ resûlinâ Muhammed. Allahum sallî aleyhi ve sellem. Sallû alâ tabîb kulûbinâ Muhammed. Allahum sallî aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhi ve sellem. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Euzü billahi s-semi'ul alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike mine mezatü şeyatîn ve euzü bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle İsa ibn-i Meryem ya beni İsrail inni Resûlullah ileykum musaddiqan limâ beyne yedeyye mine tevrati ve mübeşşirâ. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ أَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Bu mübarek Mevlid haftasında, Mevlid gecesinde Fatih'te bizim çok bereketler hasıl oldu. Tecelliler hasıl oldu. Çok cemaatler maşallah coştu, taştı, geldiler. Fakat iki saat kadar sohbet oldu. Çok da izdiham da vardı yollarda falan. Hal böyleyken dersi bitiremedik. İmam Ahmed Eddardır Hazretleri'nin Mevlidine başladık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin babalarına kadar geldik. Herhalde takip etmişsinizdir. Mübarek babalarının isimlerini sayabildik. Sıfatlarını da sayamadık. Onları da Mevlid Kıssası kitabında çok yazmıştım. Oraya havale ettim. Okuyorsunuzdur inşallah. Allah okuyanlardan eylesin. Amin. Şimdi tabii kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dindir, imandır. Allah Teala'dan sonra en ziyade sevmemiz gereken zattır. Ve onu canından çok sevmenin imanı tamam olmamıştır. Bu itibarla onu tanımak lazım. Nesebini, soyunu bilmek lazım. Hatta İmam-ı Azam Efendimiz'e radıyallahu anh soruldu. Yani bir insan, ben bir Muhammed biliyorum sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir ama işte Arap'tan mıdır, Acem'den midir, İns'ten midir, Cin'den midir? Yani bilmiyorum, hakkında bir malumatım yoktur diyen Müslüman sayılır mı? Buyurdu ki kafirdir, Müslüman sayılmaz. Çünkü Muhammed peygamber biliyorum ama Arap mı, Acem mi, insan mı, melek mi, gökte mi, yerde mi, nerede yaşamış? O zaman sen neye inandın ki? Kimi biliyorsun ki? Hayali bir şey oldu yani. Halbuki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi anamızdan, atamızdan, babamızdan onun soyunu, onun nesebini, onun hasebini, onun sıfatlarını, onun ahlakını, onun hilyesini, onun şemail-i şerifesini, sıfat-ı şerifesini hepsinden fazla bilmemiz lazım. Benim anneannemin bana ne faydası var? Çok mübarek bir kadınmış, keramette göstermiş, ölümünün dakikasında söylemiş. İnşallah bir şefaat eder ahirette. Anneannem iyi bir kadınmış ama şimdi genel manada anneannem, babaannen, deden sana yarın ahirette nereden, nasıl şefaat edecek? Evvela herkes kendi derdine düşecek. Peygamberler kendi derdine düşecek. Salavatullahi ala nebiyyine alim ve ecmain. Adem aleyhisselam Nuh aleyhisselama gönderiyor. Nuh aleyhisselam İbrahim aleyhisselama gönderiyor. O Musa aleyhisselama gönderiyor. O İsa aleyhisselama gönderiyor. İnsanlığın, Adem oğullarının heyetini şefaat makamı başlasın da insanların hesabı kitabı başlasın. Cennete gidecek, cennete yeri belli olsun diye yalvardıkları zaman çok büyük darlık, çok büyük bunalım, çok büyük sıkıntı. İnsanlar terinden göl olmuş, boğazına çıkmış teri ya. Bu sıkıntıyı ancak Muhammed Mustafa açacak sallallahu aleyhi ve sellem. Makamı Mahmud odur, makamı vesile odur. Ezanda yaptığımız duada istediğimiz odur. O zaman biz kendi atamızı, soyumuzu, sopumuzu, ana tarafımızı, baba tarafımızı, hala tarafımızı, damadımızı, gelinimizi tanımamızdan bize fayda yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ne kadar tanırsak o kadar sevgimiz artar. Ne kadar seversek o kadar imanımız artar. Ne kadar imanımız artarsa o kadar salavatımız artar. Ne kadar salavatımız artarsa o kadar yakınlığımız artar. Ne kadar yakınlığımız artarsa onun bizden faydası istifadesi yok. Bizim ondan şefaat alma efendim hakkımız, istihkakımız artar. Akıllı olan bu alemde kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem bağlanır. Bütün gecesini, gününü, yattığını, kalktığını sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sevgisiyle, muhabbetiyle, zikriyle, salavatıyla şemail-i şerifesini tanımak, ahlakını anlamak, evsafını anlamak, nesebini baba tarafından soyu Adnan efendimize kadar anne tarafından zaten 5. dedede birleşiyorlar. Yine 5'ten sonra gerisi aynı Adnan efendimize gidiyor. Oradan İsmail aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama varıyor. Bu ittifaklı. Onun için mevlid dersleri aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmektir. Onu anmaktır, onu hatırlamaktır. Yoksa tabii makamla okunabilir, okunur. İnsanlar etkilenir. Güzel sesle okunursa, nameyle, makamla okunursa könle hoşluk, ferahlık verir. Bunlar iyi şeyler. Bunlara biz mani değiliz. Ama işin ruhuna inmeden, manevi boyutunu tatmadan, siyerini bilmeden, dersini bilmeden, ilmini bilmeden, ayet hadis okumadan efendim asıl da çek 8 elif, 10 elif efendim ağzın, dudağın, kulağına değsin falan. Makam yap da geç git. Bundan fayda yok. Bu birlikte olursa bir şeye bir anlam taşıyor. Onun için bu mübarek gecede ben dersi takip edeceğim. Dersin dışına da çıkmayacağım inşallah. Çünkü Mevlid-i Şerif'te başka konulara, işte güncele, özele, şuna buna girmek uygun düşmüyor, yakışmıyor yani birincisi. İkincisi siz de biraz çok haz etmiyorsunuz. Diyorsunuz hoca efendi hep reddiye, reddiye, reddiye, canın çıktı falan. Çok reddiye yapıyorsun işte. Bize cenneti anlat, cehennemi anlat, sevap anlat, günah anlat, bir şeyler anlat diyorsunuz. Kıssalar, hisseler anlat diyorsunuz. Ben sizin de talepleriniz bana arz ediliyor, ulaşıyor yani. Hatta bazılarınız teklif ediyor, özel bir reddiye gibi bir ders yap. Sırf onda onu konuş televizyonda. Bizim dersleri bu işe karıştırma diyenleriniz de oluyor. Bunu da biliyorum ama dozunda bırakmaya çalışıyorum. Bazı zamanlarda bazı şeylere yöneliyorum, yönlendiriliyorum. Ben de Allah'ımızın yönetimindeyim, sizin gibi yani. Kendi kafama da hiç kimse kendi başına iş yapmıyor. Mevla ne buyurursa bize de onu duyurtturuyor. Böylece bu geceki tabii günümüz, gündemimiz Mevlid-i Şerif'tir. Bundan bahsedeceğiz. Yeni bazı ilimler duyacağız. Güzel sohbet efendim, olacak. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tam doğma noktasına getiremedik dersi. Onun için ayağa kalkıp da salavatlar okuyamadık şeyde. Mevlid okuduk, Mevlid'de kalktık tamam ama derste Mevlid'e gelemedik. İnşallah tam oraya geldiğimiz zaman ayağa kalkacağız beraber. Salavat, 70 salavatımızı okuyacağız inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e merhabalar ile, efendim hoş geldinlerle karşılayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti bütün alemleri kaplamış. Bütün alemleri kaplamış. İlk nur o. İlk ruh o, ilk akıl o, ilk yaratılan o. Bütün alemler onun nurundan yaratılmıştır. O gece biraz anlatmaya çalıştım, hadisin uzunluğu da metinde yoktu yani. Benim Mevlid Kıssası kitabımdaki ilimleri, yani ciltler dolusu kitaplardan bir araya getiremezsiniz. O kalın kitap, Mevlid Kıssası. Onda o kadar bilgi var ki. Orada bu o hadis-i şerifin de uzunu var. Yani Allah Teala beni özel bir nurdan halketti, sonra o nuru dörde böldü, sonra üç parçayı yarattı, sonra dördüncü parçayı dörde böldü. İşte tek tek anlatıyor, sonra dördüncü parçayı onun da dörde böldü, dörde böldü, dörde böldü. Böyle gidiyor, gidiyor, gidiyor. Çok eski bir sohbette birkaç sene evvel anlatmıştım hadisin tamamı. Cabir hadisi, radıyallahu teâlâ. Elhamdülillah, hulüktü min nurillah vel müminun min feyzun nuri. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Müminler de benim nurumun feyzindendir buyuruyor. Biz de Müslüman olduğumuza göre elhamdülillah, biz de o nurdan yaratılmayız. En nihayetinde ne buyuruyor? İşte o nur bölünüyor. Sahaben yaratıldı, Ehl-i Beyt'in yaratıldı. Peygamberler evvela yaratılıyor, sonra sahabe yaratılıyor, Ehl-i Beyt yaratılıyor, evliya yaratılıyor, ulema yaratılıyor. Müminler bizim gibi sıradan rastgele Müslümanlar falan böyle yaratılıyor. Ama ne buyuruyor Mevla Teala? Kıyamet günü olduğu zaman ne yapacağım? Son parçadan başlayıp geriye ilhak edeceğim. Dön geriye. O Müslümanların nurları gidiyor. İlk parça alimlerin nuru. Oradan duruyor. Bir evvelki parçada evliyanın nurlarına, bir evvelki parçada sahabenin nurlarına, bir evvelki parça Ehl-i Beyt'in nuruna, bir evvelki parça peygamberlerin geliyor. Bütün nurlar yeniden aslına rücu ettiği zaman hepimiz Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem nurunda toplanacağız tekrar. Oradan alındığımız gibi geri oraya döneceğiz. Oraya döndüğümüz noktada da cehennem yüzü görmeyeceğiz inşallah. Bak şimdi yine haberler çıkacak, Cübbeli cennetlik olduğunu ilan etti. Ya kardeşim siz de cennetliksiniz o zaman da. Resulullah nurundan yaratıldıysak, imanımızı korursak, ehl-i sünnet itikadımızı muhafaza edersek, geri de bu nurlar toplandığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nuruna dönersek, cehennemde ne işimiz var o zaman, değil mi? Mühim olan nedir? İmanlı ölebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Amin. Ben sizden beter korkan bir adamım. Siz benim kadar cehennemden de korkmazsınız, kusura bakmayın. Şimdi tabii diyorsunuz, senin kadar günahkar değiliz de ondan. Haklısınız. Haklı adama ben ne diyeyim? Ben doğru konuşan tasdik ederim. Benim kadar günahkar değilsiniz. Benim kadar bilmiyorsunuz. Benim kadar alim evliya görmediniz. Benim kadar imkanlara sahip olmadınız. Onun için benim hesabım ağır olacaktır. Allah kolay etsin. Size bağışlasın, sizin hürmetinizi affetsin. Ben devamlı bunu söylemişim. 40 senedir beni dinleyen adam var ya. 40 senedir. Aynı şeyi söylüyorum. Kim demiş cennet? Benim 90 yaşında hocam rüya görmedi ki. Zuhurat gördü. Alenen gördü. Ona böyle bir şey dendi. Niye dendi? Benim hakkımda kafasına şüphe gelmiş. Beni hapse attıkları zaman. Acaba bu yaptı mı böyle işler? Ondan sonra talebeleri okuttum dedi. Talebeler çıktı. Gitti dedi. Ben de burada oturuyorum. Uyumadı ki adam. Mustafa Efendi hocamız, Hasan Efendi hocamızın abisi. 94 yaşında vefat etti. Hafız-ı kelam, kurra, ciddiyet abidesi yani. Yanında kimse konuşamaz, gülemez. Dünya kelamı duymamışık senelerdir mübarekte. Öyle bir insan yani. Bir adam kapıda belirdi dedi, bana böyle bağırdı dedi. Yani oradan bana karşı yani şüphesi gelmiş kafasına hocamı birisi, doldurmuş gitmiş. O şüphesini Allah gidermek için ona bir şey göstermiş. Ben bunu ne zaman anlattım? 5 sene evvel. O 5 sene evvel de ne zaman? Hapisten yeni çıkmıştım. Daha beraat da almamıştım. Dosyalar duruyordu. Ya Allah böyle bir şey göstermiş adama. Yani bakın herkese böyle bir şey gösterilmeye lüzum yok. Ne şüphe ediyorsunuz ki ben bu işleri yapmadığıma? Gibi bir mealde konuşuldu bu laf. Yoksa bunda ben cennetliyim diye bir kimse garantisi olabilir mi ya? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diyor ki bir ayağımı koysam yine güvenmem diyor ya. Ya çek derlerse o ayağını geri. Bunu anlatan benim yani. Bunu devamlı anlatan biri olarak ben cennetliyim demişim de falan filan. Yani ne kadar benim adım prim yapıyorsa reytingi biten benden bir şey arıyor ya. Reytingi bitiyorsa Ahmet Hakan'ınki de bir reytingi düşüyor. Herif haftada bir, iki haftada bir benden bir şey çıkarıyor. Çünkü reyting malzemesi oluyor herhalde yani. Millet benim haberim çıkınca aa ne var ne yok bilmem ne. Ya sizin işiniz mi yok, gücünüz mü yok? Çırılçıplak şeyler gösteriyorsunuz, her pisliği gösteriyorsunuz. Ne gösteririz gösterir. Beni ne ağzınıza alıyorsunuz ya? Ne benimle uğraşıyorsunuz yani? Zaten bana dediniz hurafeci diyorsunuz, istismarcı diyorsunuz, cahil diyorsunuz, şöyle gerici, yobaz, her şey diyorsunuz. Benim adımı niye anarak milleti de meşgul ediyorsunuz? Ben işime bakıyorum, kendime göre cemaat bulmuşum, tencere kapak meselesi, burada gidiyoruz yani biz. Bizim Kanal D'de ne işimiz var ya? Allah'ım ya Rabbim sen bunları durdur ya Rabbel Alem. Ellerini ağızlarını sustur ya Rabbi, durdur ya Rabbi, kurut ya Rabbi. Yorum yapacak mecal bıraktırma ya Rabbel Alem. Amin. Yazık zavallı biçareler. Bir ayet bilmezler, bir hadis bilmezler. Ramazan günü içki içen adamlardan ne hayır bekliyorsunuz ya? Ramazan günü içki içen adamlar. Bu adamların haberleriyle, yorumlarıyla, şeyleriyle. Allah Allah. Onun için biz işimize bakacağız. İşimiz Allah ve Resulü'nü sevmek, sevdirmek, tanımak, tanıtmak, dinimize hizmet etmek. Biz korkuyoruz. Sonumuzdan korkuyoruz, ahiretten korkuyoruz, hesap kitaptan korkuyoruz. Biz Allah'tan korkuyoruz ya. Korkmasak neler yapabiliriz yani? Yapamıyoruz. Birçok haramı canımız çekiyor, çekmiyor değil. E duruyoruz, bir fren yapıyoruz biz. Biz hesapsız yaşamıyoruz, bugüne kadar da hesapsız yaşamadık yani. Siz de Müslüman kardeşlerimiz olarak hepiniz aynısınız ya. Hepiniz aynısınız. Tabii günahsız duramıyoruz ama tevbe kapısı açık, istiğfar ediyoruz, pişman oluyoruz. Aman ya Rabbi diyoruz, nasıl yaptık bu işi, bir daha nasip etme diyoruz. Biz sizin gibi miyiz yani? Ha bir daha fırsat bulsam da bir daha yapsam diye efendim, tevbe yok, istiğfar yok, günahlarınızı helal görüp de meşru kabul eden adamlarsınız yani. Alenen ortalıkta teşhir edip kendi günahlarınızla millete örnek teşkil eden adamlarsınız yani. Şimdi bizim sizinle ne alakamız olabilir? Onun için biz sohbetlerimize devam, millete kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar tanıtabiliriz, ne kadar sevdirebiliriz, o kadar şefaate erişeceğiz inşallah. Bu mevlid de buna vesile oluyor. Her sene Rebiülevvel ayında bu coşku oluyor elhamdülillah. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek şar-ı şerifinin mübarek suyunu da getirdik size. Arkadaşlar, verdiler mi ki? Çıkarken mi alacaksınız? Çıkarken alırsınız inşallahurrahman. Fatiha denmeden çıkana yok ha. Var var. Ondan sonra bak onu da satıyor dediler. Aziz Bayındır yine çıktı gitti. Çok paralar kazanmışım bundan. Allah lanet eylesin yalancılara ya Rabbel Alemin. Ne zaman satmışık Şahr-ı Şerif suları? Ne zaman satmışık? He inşallah efendim şahitler olacak bu işte bir şey kuracağız. Şahitlerle beraber bir müracaat yapmak zorunda kalıyoruz. Çok yalan ve iftiraya kalıyorum yani. Allah razı olsun sizden. Siz de şahitsiniz. İnşallah hanım cemaatlere de dağıtılır inşallah. Şimdi bu gece tabii canlı yayın yapılamadı buradan. Araçta arıza olduydu falan, parçası yurt dışından geliyor falan. Yani bu biraz zor oluyor. İstanbul dışında olduğu için buraya geldileri gittileri falan. Ben de onlara dedim, yapmayın o zaman. Yani burada canlı yayın yapılamayacak. Bundan sonra efendim sohbetleri biz burada yapacağız inşallah. İşte kayıt alıyorlar. Bu kayıtlar biliyorsunuz nasıl ki eski kayıtlar yayınlanıyor. İşte birkaç gün sonra yayınlanır. Yine bütün dünya alem istifade eder. Sohbetler kalıcıdır elhamdülillah. Bu kayıt sistemi çok bereket oldu yani. Sohbetler kayıt altına alınıyor. İnşallah yani bundan sonra hangi gün geliyoruz? Ocak'ta? He? 6 Ocak. 6 Ocak Cumartesi. İnşallahurrahman. Efendim saat 8 gibi Allah'ımız bir mani vermezse sohbette cem oluruz inşallah. Önemli sohbetler, konular konuşuruz. İnşallahurrahman 6 Ocak'ta sohbet tarihi olarak size beyan ediliyor. Yani canlı yayında olmayacağını sizden duyuruyoruz. Bir daha ilanlar sohbet mi bir şey oldu? Canlı yayın yok deyince sohbet yok zannedenler olmuş. O bakımdan bir daha böyle ilanlar olmayacak. Biz size dediğimiz noktada geleceğiz inşallah. Efendim siz zaten burada gelen sohbeti dinliyor. Gelemeyenler de sonra takip edecekler. Böylece Rabbim Tebareke ve Teala devam, sebat, istikametler nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velemma eradallahu teala, Allah Teala murad edince ibraze hâde sirril mesûn. Bu korunmuş sırrı açığa çıkarmak. Korunmuş sır kim? Nur Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin nuru yani Allah'ımızın koruduğu bir sır. Ama bunun tabii bedenler alemine gelmesi lazım. Vakti geldi. O zamana kadar neredeydi? Ruhlar alemindeydi. Mevla bunu açıklamak istedi. Öyle sır ki, öyle korunmuş sır ki Es-sari fil-zuhur vel-butun. Efendim, es-sari sirahat etmiş fil-zuhur, babaların sulplerine vel-butun, annelerin rahimlerine. Ne yapıyor? İşte İsmail Aleyhisselam'dan beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuru işte efendim Adnan dedesine gelmiş diyelim, ondan onun oğluna, onun müdrikeye gelmiş, İlyas'a gelmiş, Nizar'a gelmiş, Mudar'a gelmiş, Fihr'e gelmiş. Fihr Kureyş demek. Yani böyle babalardan, sulplerden intikal ediyor. Ve annelerden tabii, çünkü o babayı da bir anne taşıyor en nihayetinde. İlla ki anne rahmine düşmeden erkek kendi başına çoğalamadığına göre mutlaka sulbe geliyorsa, o sulp de efendim nerede yetişiyor? Bir erkek çocuğu da bir annenin rahminde yetişiyor. Dolayısıyla babaların sulplerine ve annelerin rahimlerine sirayet eden o korunmuş sır, Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan beri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesebi şerifini, soyunu özel korudu, muhafaza etti. Derste dinlediniz, hiç zina diye bir şey soyunda bulunmadı. Gayri meşru hiçbir ilişki Adem babasından kendi babası Abdullah'a kadar gerçekleşmedi. Kimde böyle bir temiz bir nesep garantisi var? Kimde var? Onun için vakti geldi. Nereden çıkartmak istedi Mevla? Min alemil hafa, gizlilik aleminden, efendim, alemi melekütten, görünmeyen taraftan, ruhlar alemi. Şimdi mesela burada ne kadar melekler var. Camilerde var, mescitlerde var, zikir yapılan yerlerde var. Hep hadis-i şerifler var. Şimdi bu ama melekût alemi, manevi tarafta oldukları için biz şimdi onları göremiyoruz. İşte o alemden çıkartmak istedi. Nereye? İlâ âlemi zuhur. Zuhur alemine ne demek? Mülk alemine. Mülk ne demek? Elle tutulan, gözle görülen bu aleme çıkartmak murad etti. Niçin liyetimme bizâliye tümme bizâlike? Bu sebeple kemale ersin diye. Kemalus safa. Efendim, safanın, yani duruluğun, halisliğin, mükemmelliği, ve mezidüs sürur, sevincin ziyadesi, yani fazla sevinç ve mükemmeliyetler hepsi Muhammed Mustafa'ya bağlı sallallahu aleyhi ve sellem. 124 bin, bir rivayet 224 bin peygamber geldi ama şeriatlar tamamlandı mı? Tamamlanmadı. Din tamamlandı mı? Tamamlanmadı. Allah-u Teala'nın gönderdiği üstün ahlak tamamlandı mı? Tamamlanmadı. Tamam, bütün peygamberler getirdiler ama innema bu'istu li'utemmime mekarimel ahlak. Ben niçin gönderildim? Üstün ahlakı tamamlayayım için gönderildim. Hepsi getirdi ama tamamlanmadı. Ancak Resulullah ile tamamlandı sallallahu aleyhi ve sellem. Eksik kaldı bir şeyler. Onun için bu tamama ersin diye Allah Teala bu sırrı açıklamak istedi. Ne oldu? Ülhime Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'e ilham geldi. Abdülmuttalib kim? He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dedesi. Ona ilham geldi. Şimdi yani üniversite çağındakilere sorsan dedesinin adı ne? Çoğu söyleyemez, değil mi? Şu anda bu milletin çoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedesine ne babasından haberi yok. Söyleyemez yani. Her şeyi bilirler Fuzuli. Bütün gavur şarkıcıları, futbolcuları bilirler. Kainat Efendisi'nin, onunla cennete gireceğiz inşallah. Elimizde ne tutacak? Onu tanımazlar. Dedesi Abdülmuttalib Efendimiz'e Allah Teala ilham gönder. İlham ne demek biliyor musunuz? Kalbe melek tarafından gelen düşünce demek. Bunun tersine ne deniyor? Vesvese deniyor. Vesvese ne demek? Kalbe şeytan tarafından gelen düşünce demek. O kalbi ne yapıyor? Rahatsız ediyor, kemiriyor. İlham ne yapıyor? İlham yatıştırıyor. Zaten insan böyle içine iyi bir şey geldiği zaman onun farkında oluyor ki bu melekten geldi. Değil mi şimdi? He? E şimdi oradan bir çırılçıplak karı geçiyor. Sen de tam böyle manzaraya müsait yerdesin. Şimdi kalbine geldi ki şuna iyi bir bak. Gözünü gönlünü doyur falan. E bunu şimdi melek getirecek hali var mı? He? Bunda şimdi peygamber olma falan lüzum var mı? Bu nereden geldi şimdi bu? Şeytandan geldi yani. O anda da kalbine bir şey geldi. Ne geldi? Kalbine geldi ki efendim gözünü yum, şehvetini yut, kafanı önüne çevir, olmadı, baktın ki gözün kaçamak yapabilecek, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنُ مَا تُخْفِ الصُّدُورُ Gözlerin haince bakışını ben biliyorum, Allah buyuruyor Kur'an'da. Kalplerin gizli planlarını da içinde neler düşündüğünü namahreme karşı biliyorum Mevla buyuruyor. Hemen bunu düşündün, baktın ki nefis seni efendim şey yapıyor, zora sokacak. Kalk git o oturduğun yerden, madem burası şey, sıkıntılı yer, öyle mi? Gittin bir lokantaya, gittin dişçiye, gittin hastaneye. Oturdu karşına çırılçıplak bir karı. Bacak bacak üstüne atmasına da lüzum yok. Apaçık meydanda. Sen de ne yapıyorsun? Kalkıyorsun o sandalyeden, tam göreceğin yere oturuyorsun. Şeytana malzemesin ya. Ne yapacaksın? Hemen gideceksin başka bir sandalyeye, ona arkanı döneceksin. Öyle mi? Lokantadan şuradasın, buradasın. Öyle bir yerde oturayım ki her tarafı müfettiş gibi keseyim. Maliye Bakanlığı'ndan mı gönderildi? Git orada en arka ücra köşeye git. En dibe git. Sırtını da yola ver. Yüzünü yola verme. Lokantanın, hastanenin, pastanenin girişine doğru bakma. Çünkü oradan millet giriyor çıkıyor. Arkanı dön. Kimseyi görmeyeceğin yere gel. Duvara bak. Kendi hanımın varsa hanımına bak. E hanım var, 40 senelik hanım, bak bak canımız çıktı. Öyle bir şey yok. Hanımına bak, işte odasına ekmek verir, salata yaz, limon sıkar. Ona bak sen, ne işin var? İlla gidiyor milleti görecek yer arıyor ya. Allah Allah. Bu millet ne kadar meraklı bir şey cehenneme girmeye ya. Ya erkeğe de bakma. Erkeğe de bakma. Ona da bakarsın. Tipini beğenmezsin. Vay anasını, ne çirkin adam. Oldu gıybet. Öyle mi? Ondan sonra yanındakine bir şey dersin. Dedikodu. Ondan sonra dersin. Bu herif de hiç hırlı gaybanaya benzemiyor. Hırsız mıdır, uğursuz mudur? Oldu iftira. Bakma abi, görme, görme. Görmemek kurtuluştur. Görmek derttir. Zikrun nasi da'in ve zikrullah deva. Allah'ı hatırlamak ilaçtır, insanları düşünmek, konuşmak hastalık, marazdır. Bırak. Ama nerede İslam ahlakıdır? Şimdi vesvese nereden geliyor işte anla. Harama çağırıyor, mekruha çağırıyor. Efendim, mubahta da bazen olabilir kapı açar diye. Ama farza çağırıyor, sünnete çağırıyor, nafileye çağırıyor, müstehapa çağırıyor. Fakire fukaraya yardıma çağırıyor. O zaman, o zaman tabii ki melekten geliyor. Güzel anlamak lazım. Hesabı kitabı güzel yapmak lazım ya. Ya, ama şimdi bu niyet meselesi. 40 hadiste, 40 hadis kitabı çıktı, bu mübarek kitap. Burada ilk hadis niyetle alakalı diye hatırlıyorum da. Kaderden sonra herhalde. Yok, 5. hadis. Orada o niyetlerle ilgili öyle ilim var ki aklınız duracak ya. Şimdi mesela içinden geldi ki Ulu Cami'ye git, hem de en erken git, hem de birinci safa geç, hem de imamın arkasına geç. Sanki Halep müftüsüsün yani, imam yanılsa ne yapacaksın arkada, da neyse. İmamın arkasına da ne kadar, en cahil kimse cemaatta en meraklı odur. Gider imamın arkasına yani. Ondan sonra sen efendim imamın arkasına geç falan falan. Şimdi senin bu kalbine gelen kimden geldi? Baktın, ya hoca ben de camiye git, erken git, birinci saf, hepsi çok sevap ya. 5 tane sevap var, amel var burada, salih amel. Sana göre kimden geldi? Melekten geldi. Sen bence biraz daha deş bu işe. Canın Ulu Cami'ye gitmek istediyse sen arkadaki küçük camiye git. Anladın mı? Ön safa derse imamın arkasına, sen sağ köşeye git. Çünkü sen bir karıştırırsan bir de bakarsın ki bütün gelenler arkadan, benim arkamdan, vay anasını, adam ne kadar erken gelmiş, ne mübarek adam derler. Herkes de bana imrenirler, beni beğenirler. E sana biraz nefis girmiş buraya. Melekten gelmiyor bu, biraz şeytandan karışmış buraya. görün, millet seni tanısın, böyle biraz devam et camiye. Ondan sonra belki birinden borç istersen verir, birinden kız istersin verir. Müftünün kızına talip olursun falan. Şimdi eskiden müftüler camiye geldiği için, müftünün kızını arayan camiye geliyor. Şimdi müftü falan camide, ben bir müftü falan hiç görmedim. Ben 40 senedir, 50 senedir Fatih'teyim. Bir Fatih müftüsünün devamlı camide duymadım ben Fatih camisini. Tabii belki müftü başka camide kalıyor. O ayrı bir şey. Yani peşine bir şey gelecek ya. Bir şey gelecekse sen orada niyetini sorgula. İlham zannedersin, vesvese karışmış olabilir. İbn-i Sirin Hazretleri, duydunuz mu onu? Nereden duydunuz biliyor musun? Ben biliyorum. Rüya tabirinden. İşiniz gücünüz rüya bakıyorsunuz ya. Sabaha kadar görüyorsunuz. Fare rüyasında deve olmuş. Sabah bakıyorsunuz aynısınız tabii ki. Ben de çok görüyorum. Zengin olmuşum, kalkıyorum, sürünüyorum yani. Ondan sonra bakıyorum, İbn-i Sirin şöyle dedi. Rüya tabirlerinde eşsiz bir allamedir, Evliyaullah'ın reislerindendir. Muhammed İbn-i Sirin radıyallahu teala. Böyle adamı var ya, adamın gördüğü rüyayla adamı duvara çarpardı böyle. Sen evde şunu yemişsin, şunu demişsin, 40 sene evvel şuna şunu yapmışsın, şuradan şu parayı yemişsin. Artık millet rüya sormaya, korkmaya başladı. Çünkü adamın cılkını çıkarıyordu yani. Adam diyordu, sen de peygamber misin ya diyordu, nasıl biliyorsun? Ya diyordu, rüya ilminden Allah bana tabir verdi. Ya ben çok meraklıyım, böyle bir tabirci şu anda dünyada yok. Nerede olsa yani, kaç para olsa ayda veririm. Çok rüya görüyorum, başıma ne geleceği, geldikten sonra anlıyorum yani. O da neye yaradı ki, tedbir alamadım. Tedbir alamadım yani. Çok tabir ilmi, Allah bana da size de nasip eylesin abi. Tabir ilmi en büyük ilimdir, nübüvvet ilmindendir. 40 hadis kitabının en son hadisi rüya hakkındadır. Bayağı bir malumat var, mutlaka okuyun. Şeytandan olan rüya, Allah'tan olan rüya, melekten gelen rüya, rüyanın çeşitleri. Mesela rüya da korktun, korkutuldun. Geçen gece ben gördüm, hala tabire bakamadım, iki gecedir. Hakikaten korktum, çok da mücadele verdim yani. Rüyamı anlatmayayım şimdi, bir tabirini bilen olur, başka bir iş çıkarabilir başıma da. Rüyam bana kalsın. Ondan sonra efendim, bir kalktım yatağa oturdum zaten. Geceden birkaç saat ya uyuyorum ya uyumuyorum. Onda da bir de korkaran rüya görüyorum ya. Hemen o duayı okudum. Bugüne kadar hiçbir kitabımızda o yazılmış değil. اَعُوذِ بِمَا عَادَتْ بِهِ اَنْبِيَاءُ اللّٰهِ وَرُسُلُهُ مِنَنْ يَضُرَّن۪ي مِنْ رُؤْيَا هَذ۪ي شَيْءٌ اَكْرَوْا ف۪ي د۪ينِ اَوْ دُنْيَاءَ. Bu duayı uyanır uyanmaz okursan, ben ezberledim onu da, siz ne yapın biliyor musun? Kitap da biraz kalın yani, yatağın yanına sığmayabilir. Onun resmini çekin, sizin cep telefonu nerede duruyor? Başımın ucunda hoca efendim. Bak başınızın ucuna koymayın. Çok zararı var, radyasyona maruz kalırsınız, beyin tümörü olursunuz. 4-5 metre, 6 metre, 10 metre ileri koy. Ya hoca sen de, bizim oda zaten 2 metre. Ha senin oda 2 metreyse öbür odanın yanına koy. Efendim, gece de canlı yayın izlemiyorsunuz herhalde. WhatsApp'ı takip etmeyeceksiniz yani. Uyuyorsunuz da, telefonu uzağa koyun. Ama tabii namaza kalkmak için kurduysanız, sesinin gelmesine göre ayarlayın mesafeyi. Ya orada resim çekin, ya da ne yapın? Bul şunun sayfasını hoca efendiler hadi. Eûzü bimâzı. Kim var orada bizim hocalardan? O en son rüya hadisindedir. Sayfasını söyleyelim bizim cemaat şimdi. 700 sayfa kitapta onu bulana kadar rüyaları kaçırırlar. Efendim, bu duayı okumak nasip oldu elhamdülillah mesela. Şimdi korkmuyorum. Çünkü garanti vermiş bütün evliyaullah. Garanti vermiş. Lan sen bakıyor muydun onu, ezbere biliyorsun herhalde. Açtı çıkmış ya. Bu benim yanımdakiler de ermeye başladı ha. Sade ben değil. Ne ermek ya. Allah bizi rızasına erdirsin kardeşim. Sayfa 632. İki tane dua var. İbrahim Nehai Hazretlerinden geliyor. İbrahim Nehai kim biliyor musun? Kim? İmam-ı Azam'ın şeyhi. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin şeyhi. İbrahim Nehai hem hocası yani. Ondan da geliyor. Sahabe-i kiram bu duayı okurlardı diyor. Efendim, bu dua 632'de iki tane var. Efendim dua. Bu iki dua da burada. Biri Euzü bi Mazet diye başlıyor. Euzü bi Rabbi Musa ve İsa diye ikincisi başlıyor. Ben birincisi ezberimdeydi. İkincisi de kolaydır. Kim bunu okursa korktuğu zaman rüyasında Allah'ın izniyle o rüya kendisine hiç zarar vermeyecek inşallah. Yani başına korktuğu bir şey gelmeyecek inşallah. Bakın rüya ile ilgili hadis-i şerif kaçıncı hadis-i şerif biliyor musun? 40. hadis-i şerif. 40. hadis-i şerif neyle bitti? Rüya ile ilgili hadis-i şerif. 6 kütüb-i sitte'nin imamlarının 6'sı da rivayet ediyor. Bu hadis-i şerif nerede başladı? 611. sayfada başladı. 633'te bitti. Yani 22 sayfa sırf rüya ile ilgili ilimler yazdım. Ama 32. sayfasında da efendim rüya ile ilgili okunacak korktuğunuz zaman. Yani tabii korkulu rüya görmek istemeyen uyumasın diye bir şey var. Velakin bir de tabii korkmamak için de bir şey yapmak lazım. O da 631'de. Ben korkulu rüya hiç görmeyeyim. Öyle ya şimdi. Ne şeytanı gör ne havuzu çek demiş. Sen de diyorsun ki ben bu duayı yani okuyana kadar hiç korkmayayım daha iyi. Canım çıktı uykuda ya. Ha o zaman 631'de bir dua var. Allahümme ya'udhi bike min ameli şeytan ve seyyiatil ahlam. Bu duayı okursan 631'in sonunda yatmadan okursan korkunç rüya hiç nasip olmaz inşallah. Evet. Ondan sonra efendim İbn-i Sirin Hazretleri'den geldim oraya da İbn-i Sirin'e nereden geldim? Niyetten geldim. Niyetteki maksadım nedir? İbn-i Sirin Hazretleri ne yaptı? Hasan-ı Basri Hazretleri ile muasır. Basra'da kaldığı dönemler. Hasan-ı Basri Hazretleri vefat etti. Tabiinin ulusu sahabeden sonra en büyük zat. 130 sahabe görmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ümmü Seleme validemizden olacak. Değil mi? Ümmü Seleme validemizden süt emmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin süt evladı oluyor Hasan-ı Basri. Sahabe değil ama annelerimizden emmiş. Anladın mı? Hasan-ı Basri Hazretleri vefat etmiş. Cenazeye bütün dünya milyonlar yığılmış. İbn-i Sirin Hazretlerine dediler ki cenazeye gitmiyor musun? Dedi ki niyetimi bir sorguladım. Şu anda niyetimi bu cenazeye katılmak üzere salih bir niyet üzere kendi içimi görmüyorum. Onun için cenazeye çıkmayacağım dedi. Şimdi sizin aklınız, mantığınız buna erer mi ya? Ermez. Çünkü bu zatlar hesabı o kadar ince gidiyorlar ki ilhamla vesvese arasında o kadar ince çizgiler var ki acaba o cenazeye gitmesinde ona ne gibi, tabii çok büyük İbn-i Sirin bu oda, o da bütün dünya başına yığılır tabii onun da. İzdiham yaparlar ona da geldi diye. Acaba ne oldu da ben burada bir cenazeden bir Uhud dağı kadar sevap alayım derken şu kadar da günaha girebilir miyim acaba? Kaç sevaptan kurtul günahtan diye de bazen bir laf var. Ha bu bir hesap yaptı. Cenazede farz-ı kifaye olduğu için. Değil mi? Farz-ı ayin değil. Ve gitmedi yani. Onun için Rabbim cümlemize ilhamla vesvese arasını hakkıyla ayırmayı nasip eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Şimdi Efendimizin dedesine ilham geldi. Ne ilham geldi? Bi'en izheb. Git diye ilham geldi. Efendim. Bi'en zehebe gitmesine dair diye de olabilir. İlâ vehbib ni abdi menaf ibni zührete. Zühre oğlu, abdi menaf oğlu vehbe git. Şimdi vehb kim? Vehb, Amine validemizin babası. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anne tarafından dedesinin ismi neymiş? Vehb. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesine daha babası Abdullah evli değil. Efendimizin babası daha evlenmemiş. Dedesine ilham geldi kalbine Allah'tan melek getirdi. Sen kime git? Zühreoğlu, Abdümenafoğlu Vehb'e git. Ve yevmeizin o gün Vehb Hazretleri Seyyidü Beni Zühre, Zühre oğullarının efendisi, kabilenin efendisi o. Neseben hem soy bakımından soylu ve Şen Efendi hem de itibar ve şeref bakımından. Şeref de biliyorsunuz sokakta parayla pulla da şeref ne yapılmıyor? Alınmıyor. Nice katır trilyoner şerefsizler var. Değil mi? Nice de fakir fukara şerefliler var. Onun için şeref için ahlak lazım, haysiyet lazım, adalet lazım, dürüstlük lazım, efendim vefa lazım, sadakat lazım, efendim sadaka lazım, yardım lazım, garibanın elinden tutmak lazım, mazluma yardımcı olmak lazım, lazım, lazım, lazım. Şeref de öyle kolay alınmıyor. Ama şerefini bürokrat koltuğundan alanlar, şerefini bakanlıktan, vekillikten alanlar veya şerefini parayla, malla, mülkle bulanlar, parayı kaybetti mi şerefi de kaybediyor, koltuğu kaybetti mi şerefi de kaybediyor. Ama asaletinden şerefli olanlar, dünyanın en fakiri de olsalar, bütün insanlar ona saygı gösteriyor. Çünkü şeref ancak Allah'ın verebileceği bir şeydir. İnnel izzete lillahi cemi'a. İzzet ve itibar ve şeref tümüyle Allah'a aittir. Ama kime vermiştir? Felillahil izzetu, izzet hassaten Allah'a mahsustur ama veli rasulî, peygamberini de aziz kılmıştır. Ne buyuruyor? لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ. Size cinsinizden çok aziz bir Resul geldi diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aziz ismini, izzet ve şeref sahibi olma lakabını, vasfını kim takıyor? Aziz olan Allah Teala takıyor. İşte onun için hem soyu şerefli, bir adamın soyu şerefli, soylu olabilir ama soylu adam şerefsiz çıkabiliyor bazı kere. Değil mi? Soylulardan da geliyor biri şerefsiz. Onun için hem soyluluk hem şeref çok az insanda birleşiyor. İşte bu zatta birleşmişti. Zühre olan. Evet. Şimdi Zühre kadın ismi diye takıyorsunuz, yanlıştır. Esasen Zühre erkek ismidir. Zühre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesidir? Büyük dedesidir. Maalesef toplumumuzda büyük bir cehalet var. Onun için kadına ne ismi veriyorlar? Zühre ismi veriyorlar. Ondan sonra en büyük yanlışı söyleyeyim. Hadi bu yine biraz kurtarır. Yıldız ismidir Zühre. Belki kadına da müsait olabilir. İsmet gibi. Erkeğe de veriliyor, kadına da veriliyor. Ama en büyük yanlış ne? Gülsüm. Gülsüm erkek ismidir. Gülsüm'ü kime veriyorsunuz? Kızlara veriyorsunuz. Sakın Gülsüm diye isim vermeyin. Ümmü Gülsüm. Gülsüm'ün annesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızının adı nedir? Ümmü Gülsüm. Gülsüm'ün annesi. Gülsüm oğlu. Yani onun için bu yanlışlar çok oluyor. İlimsizlik kötü bir şey. Cehalet, rezalet yani. Şimdi Zühre oğullarının efendisinin adı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedesi Vehb Hazretleri. O bir sülale boyu geliyor. O sülalede nerede birleşiyor? Yine Kureyş. Anne tarafının da baba tarafı da ikisi de hangi kabileden geliyor? Kureyş kabilesinden geliyor. Ümmüzer konulur. Ümmüzer konulur. Zerrin annesi demek. Yani Ümmüzer de konulur. Ümmü Abdillah, Abdullah'ın annesi. Yani bütün erkeklere izafe edilebilir. Onun annesi olabiliyor çünkü kadın ismi. Çünkü anne olduğuna göre kadın oldu. Ümmü koyduğun zaman Ümmü Hacer desen taşın annesi bile olur yani. Anladın mı? Hacer taş ya yani. Ümmü Hacer desen yine olur yani. Misal çünkü anne dediğin zaman kadınlık vasfı getirir. Ondan sonra efendim şimdi niye Zühre'ye git Zühre oğulların efendisi Vehbe git deniyor? Onun bir kızı var. Adı Amine. Radıyallahu anh'a annemiz. Dünyada o zaman ondan güzeli de yok. Soylusu da yok. Efendim şereflisi de yok. Asili de yok. Yok. Bir tane. Dünyada bir tane. Onundan kızını isteyecek. Şimdi burada da Vehb Hazretleri'nin de şöyle bir gördüğü bir olay var. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in babası Abdullah Efendimiz genç daha işte 18 yaşlarında, 17-18 yaşlarında avlanmaya mı ne bir çıkmış. Avla geçiniyorlar. Mekke'de biliyorsunuz ot yok, ocak yok. Ekin yetişmiyor işte. Hayvanları avlayıp yiyorlar. İsmail aleyhisselam da biliyorsunuz avcılık yapardı. Ondan sonra Yahudiler Şam'dan gelmişler. Tevrat'taki şifreleri bilen Yahudi alimleri ahir zaman peygamberinin doğması yanaştı diye hesabı kitabı yapmışlar. Tam da hesabı tutturmuşlar. Babasını ortadan kaldırarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğmasını engelleme planını yapmışlar. Şam'ın Yahudileri kalkmışlar, Mekke'ye gelmişler. Eşkıya çetesi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babasını incelemişler, araştırmışlar. Çünkü babasını da anlatıyor Tevrat'ta, İncil'de yani. Nereden geleceğini de yazıyor. Bunlar hesabı kitabı tam yapmışlar. Tabii sırtındaki nübüvvet mührüne kadar Efendimiz'i hepsini tanıyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah Efendimiz'e çevirdiler etrafını, saldıracaklar. Bu Vehb Hazretleri de, yani kayınpederi, Abdullah Efendimiz'in kayınpederi olacak ileride. Vehb Hazretleri de geçerken rastlıyor o yoldan. Ya diyor, tabii hem kendi kabilesinin adamı Kureyşli olmak hasebi de var da, esas tabii ona o şundan üzülüyor. Ya diyor, bu kadar adam bir kişiye mi saldıracak yani? Ben buna vicdanen yardım etmem lazım. Bir kişi çünkü diyor. Tam yani o da şeye girmek istiyor, ne onun adı, kavgaya girmek isterken yukarı bir yerden aşağı inecek. Üstten görüyor. Tam inmeden evvel bir de bakıyor havada bir ordu geliyor. Melaike-i Kiram hazaratı. Bu Yahudilerin heyetini, bu eşkıya çetesini kırıp geçiriyorlar. Ya ortada adam yok, bir şey yok, kimse yok. Herifler serildi yere. Yahu diyor, bu Abdullah'ta bir iş var ama diyor, dur bakalım hele ne getirir ne götürür diyor. Buna diyor, kime böyle yardım gelir diyor. Semadan yardım geldi. Bütün bir, kaç kişilik kafirler, silahlı Yahudiler tepelediler. Bana hiç iş kalmadı. O orada görünmüyor ona. Çünkü olayı seyrediyor, görünme lüzum kalmadı diyor. Bekliyor. Şimdi Efendimiz'in dedesine de ne ilham geliyor? Vehbe git. Çünkü o olay kime gösterildi Allah Teala? Kayınpederi olacak zata gösterildi ki Abdullah Efendimiz'e bütün dünya Amine validemizi istiyor. Krallar, kabileler istiyor. Dünyanın bütün Yemen'inden şeyinden bütün Arap kabileleri, reisleri istiyor Amine validemizi. E şimdi Vehb burada Abdullah'ı tercih edecek. Tabii ki Abdullah Efendimiz Abdülmuttalip soyu soylu, Mekke'de çok önemli bir aile, verir yani, dengidir, verir ama işte Mevla ona önceden gösteriyor ki bu Abdullah'ta iş var. Kainatın efendisinin babası bu, sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için o da sanki bu işe teşne bekliyor yani, gelse de versem diye. Tabii bu hususta çok uzun kıssalar var. Yani Siyer'den, Mevlid kıssası kitabımda neler yazmışım neler, onları da hiç anlatamadığım şeyler var, vakit yetmedi. Oradan okuyun. Okuyun peygamberinizi yahu sallallahu aleyhi ve sellem. Okuyun dedesini, atasını, okuyun babasının başına gelenleri yahu. Yahu Fuzuli roman okumayın. Bu gavurların dizilerini, filmlerini izlemeyin. Bu kadar eserler Ehl-i Sünnet uleması yazdı bıraktı size. Yazık değil mi gözlerinize? Yazık değil mi nefeslerinize? Zikirsiz, salavatsız geçiyor ömrünüz kardeşlerim. Yani Evliyaullah'tan biri berbere gitmiş de o da yani ya İbn-i Sirin Hazretleri yine öyle bir zat mübarek devamlı zikrediyor demiş. Berber demiş, Efendi Hazretleri dudağın kesilecek biraz dur da demiş, tıraşımı bitireyim. O zaman zamana söyle o dursun demiş. Zamana söyle, o dursun. Zaman durmuyorsa benim ağzım zikirden durmaz demiş yani. Bir an zikirsiz geçiremem demiş. Kitap okumak zikirdir. İlim tahsili en büyük zikirdir. Bu sohbet meclisi en büyük zikirdir. Zikir hatırlamak demektir. Eline tesbih alıp da uyuyacağına burada otur da bir şey dinle. Bir ilim al. Onun için Mevlid kıssası kitabı. Ben çok kitap yazdım. 73 oldu elhamdülillah. 173'ü de görürüm inşallah. Ama Mevlid kıssası gibi bir yerde bir ilim toplanmadı. Çok ilim var. Okuyun orada. Burada çok malumat var. O olayların hepsini anlatıyor burada. O kitabımda benim. Sayfeleri. İşte Mevlid bahsi sıralı. 700 sayfa kitap. Ama sayfalar küçük biraz. Yani kolay okursunuz inşallah. Yaprakları hızlı hızlı çevirirsiniz. Bir de bakarsınız, aa bugün 50 sayfa okumuşum. Tabii normal sayfadan 20 sayfa eder. Siz de bayağı kendinizi avutursunuz yani. Maşallah falan. Ama bu teşviktir. Neden? Hani niçin küçük lokma veresin ki yedirebilesin için. Sayfeler süslüdür, güzeldir, güllüdür, yeşillidir falan. Cazibesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nesebine, hasebine, şemaline, hilyesine yakıştırmaya çalıştık elhamdülillah. Yani kaliteyi de şamuada en iyisini yaparak yakıştırmaya çalıştık. Bir de öyle kitabımız olsun. Şimdi o kalitede kitap çok pahalı. Çok pahalı olduğu için şimdi 14-15 kitabın içine koymuşlar. Kampanyada 15 kitapla birlikte veriyor ki 15 kitabın 15'i değil o bir tane yancı alırsın. Çünkü bakın kitaba görürsünüz ağırlığını, tonajını yani. Allah Teala gönlümüze, gözümüze, gönlümüze hitap etmesini nasip eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Fehatabe Abdülmuttalip Efendimiz istedi. Evet. Kimden? Minhu Vehb'den Bintehu kızını, kimdir o kızı? Aminete, Amine validemizdir, adı Amine'dir, emin olan demektir. Efendim, kim için istedi? Liveledi Abdillah, oğlum Abdullah'a dedi, kızınız Amine'yi istiyorum. Nişanlamaya gittim. Veye, Amine validemiz Yevmeyiz'in o günde Eftalüm ra'etin min Kureyş. Kureyş kabilesindeki kadınların en güzeliydi. En faziletlisiydi. Fazilet demek, fazilet yani şereften de üstün. Fazilet demek bütün üstünlükler onda toplanmış. Eftal olmak, mesela ne diyoruz? Bu daha eftal. Ne demek eftal? Bu konuda en üstün şey böyle yapmak. Bu amel eftaldir. Değil mi? Efendim. Kureyş'in en fazilet neseben hem soy bakımından ve mevzaen hem de efendim mekanet bakımından, konum bakımından, şeref bakımından, itibar bakımından vesaire. Şimdi bu da Abdülmuttalip Efendimizin nişanda ne okuduğu sözleri de var. Hamdleri var. Oğluna yaptığı medihleri var. İşte bütün bunlar anlatılıyor yani. Çok güzel bir üsluba riayet etmişler. Fezevveceha Vehb evlendirdi kızı Amine'yi bihi oğlu Abdullah ile. O zaman Abdullah Efendimizin yaşı 18. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babası 18 yaşında. Başka rivayetler varsa da kafanızı karıştırmamak için en meşhur rivayeti söylüyorum. 18 yaşındaydı. Ve bena biha bena zifafa girdi biha eşi Amine validemiz ile efendim fi şi'bi ebi talibin şi'bi ebi talipte. Şimdi şi'bi ebi talip neresi? Mekke mezarlığı var ya, Hatice annemizi ziyarete gidiyoruz. Hatice annemizi ziyarete gittiğimiz zaman yani Safa Merve tarafından çıkıyoruz. Safa Merve'den ileri gidiyor. Safa Merve'ye arkamızı verdiğimiz zaman, düz gittiğimiz zaman Mekke mezarlığı. Bütün ulema orada, evliya orada, sahabe-i kiram orada, Hatice annemiz orada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oğulları orada, hepsi vefat etmişler küçük yaşta. Hepsi orada. Ataları orada, dedesi orada. Bir rivayet Amine validemiz de orada. Bir rivayet Ebba'da meşhur ama oraya da nakledildiğine rivayet var. Şimdi o zaman Abdullah Efendimiz'in evi neredeymiş? Hatice annemizin falan işte şu anda işte kabri şerifinin bulunduğu o vadi. Bir dağın altındadır. O vadideymiş. Orada zifafa girdi. Fehamelet bi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen zifaf olur olmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Amine validemiz hamile kaldı. Kalınca ne oldu arkadaşlar? Nur Abdullah Efendimiz'den alındı. Kime geldi? Nur kime geçti? Amine validemize geçti. Allah Allah. Nasıl bir nur sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nurul Envar. Nurların nuru Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi tabii bu hamile kalması da pazartesi gecesi yine vuku buldu. Doğumu da yine ne gecesi vuku buldu? Pazartesi gecesi vuku buldu. Yani pazarı pazartesiye bağlayan. Şimdi Regaib gecesi, Recep'in ilk cuma gecesi hamileliğini hissettiği gece. İlk hamile kaldığı gece değil. Hamile kaldığı gece yine pazartesi. Peygamber olduğu gece pazartesi. Miraca çıktığı gece pazartesi. Mekke'den çıktığı pazartesi. Medine'ye girdiği pazartesi. Vefat ettiği pazartesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsında ve zatında pazartesinin çok önemli bir yeri vardır. Bundan dolayı hayatı boyunca her pazartesi ne yapmıştır? Oruç tutmuştur. Ve oruç tuttuğunun sebebi sorulduğunda pazartesi günü niye oruç tutuyorsunuz ya Resulallah denildiğinde sahih hadiste geçer. ذَاكَ يَوْمُنْ وُلِدْتُ ف۪يهِ Pazartesi doğum günümdür. Allah beni o günde dünyaya çıkarttığı için Allah'ıma şükür nimetine şükür için her pazartesi oruç tutuyorum. Allah Allah. Şimdi onun doğum günü, mevlid günü bize bayram oluyor. Biz de oruç tutmuyoruz. Çünkü o doğduğu için bayram ediyoruz. Onun için Amasya'dan Kozlular bana bir şey baklava hediye gönderdiler. Kardeşlerine demişler ki sen bize telefon ediyordun. Her mevlid kandili oruç tutun, oruç tutun. Hoca da geçen sene mi, evvelki sene mi neyse mevlid bayramdır, bayramda oruç yoktur dedi. Bayram ilan etti. Madem öyle hoca da bir baklavayı hak etti demişler. Bana da göndermişler. Teberrüken ucundan az bir şey aldım ama hafif idi yani. Şekeri çok yok idi. Çok da dokunmadı. Ayrı dava. Tamam mı kardeş? Yani mevlütte niye tutmuyoruz oruç? Ulema buyurdu ki ben değil, ben bir şey uyduramam ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Geçen Fatih Altaylı'ya sormuşlar işte bu nasıl adam, şudur budur, pis herif falan demiş o şey. Spiker. Ya pis herif deme demiş. O kadar da pis değil demiş yani. Neyse ondan sonra efendim ya o demiş nasıl bir adam bu? Ne çıkarıyorsun şu pis herifi falan? Ya o demiş öyle pismiş değil ama demiş falan. Ne anlandı? Ya demiş de yarı peygamberlik gibi bir şeye oynuyor demiş yani. Nasıl durumunuz? Ne anladınız bundan? Ya bak ben dedim ki mevlid bayramdır oruç tutmayın. Hemen zannederler ki hoca bunu rüyada gördü ya. Ya kardeşim kitapta gördüm. Kitapta görmeden bir kelime konuşmadım hayatımda ben. Konuşamam caiz değil ya. Ben burada hava raporumu sunuyorum ki efendim yarın sisli olabilir, puslu olabilir diyeyim ya. İhtimallen din mi olur kardeşim ya? İhtimallen din mi olur? Ayet hadis görmeden, ulema evliyan beyan görmeden ben dünya kelam konuşmam. Sohbette konuşmam. Ama buradan aşağı ineriz şuraya. Atış serbest belki. Ben de konuşurum yani. Belki derim ki yarın belki yar. Ne var? Ama ben şimdi buraya çıkayım. Yarın belki yar diyemem ki ya. Mevzu ne? Milleti ne alakadar ediyor yani? Adam oruç tutsun mu tutmasın mı? Bu kitapta yazarsa ben söyleyebilirim. Onun için bu bayramımızdır. Bu Mevlüt haftasında bu Mevlüt bir gün evvelinden de çarşamba, perşembe de perşembe de Mevlüt'ün günüydü bu geçen. E tutmayın dedim değil mi bu geçen perşembe? Tutmayın. Yiyin için afiyet olsun, yedirin içirin afiyet olsun. E sevinelim daha. Bundan büyük sevincimiz var mı? Ulema böyle buyurdu. Şimdi tabi geldik, Amine validemiz çok tabi faziletli. Peki Abdullah Efendimiz nasıldı? Abdullah Efendimiz'e cihan aşık idi. Dünyada ondan güzel erkek mevcut değil idi. Ve bütün kadınlar peşinde onunla evlenmek için kuyruk idi. Amine validemizle evlendiği gece ne olduğunu biliyor musunuz? Mahzum oğullarından Abdümenaf oğullarından 200 tane kadın o evlenene kadar evlenmemiş, beklemişler, 200 kadın vefat etti. Üzüntüsünden. Siz böyle bir güzellik, böyle bir aşklar duydunuz mu şimdi? Bizde olsa dakikalık aşık oluyor adam. Ondan sonra karı kız başkasına gitti. Gittiyse gitti, ondan mı öleceğiz ya diyor. Kız mı bitti diyor. Gittiyse gitti, kız mı bitti diyor. Aşka bak. Hikaye. Böyle aşk mı olur ya? Aşık oluyorlar, evleniyorlar. Ondan sonra ne oldu? Ayrılıyoruz. Niye ayrılıyorsunuz? Geçen gün arabanın ön tarafına mutluyuz yazmıştınız. Şimdi arka tarafına ayrılıyoruz mu yazdınız? Ne oldu şimdi size? Ya diyor, birbirimize aşık olduğumuzu zannettik. Meğer aşık değilmişik, sıkıldık ayrılıyoruz. Ne kolay ya sıkılmalar, ayrılmalar be. Memlekete bak hele. He şimdi, 200 kadının vefat ettiğini duydunuz mu siz? İmam Bağcuri Hazretleri, Maliki ulemasının reislerinden yani. O Ahmet Edderdin'in şerhinde yazıyor bunlar. Ve Siyer'de yazıyor. 200 kadın üzüntüsünden vefat etti. Allah Allah. Kureyş'ten, Allah Allah. Bütün kadınlar hasta oldu. Ya evliler bile hasta oldu ya. Ulan sana ne oluyor? Sen zaten evlisin, kocana baksan. Ya bunlar acayip işler olur bazı kere. O da artık başka bir şey mi düşünüyordur? Ne düşünüyordur? O kızıma mı alacağım düşünüyordur. Herkesin bir planı var ya. Yaşlı da olsa hasta olabilir yani. 100 tane Kureyş'ten hasta oldu. Abdümenaf ve Beni Mahzum kızlarından 200 tane vefat etti ya. Ne, Abdullah Efendimiz'i nasıl bekliyorlar? Onun için bir kadın vardı. O çok meşhurdur. Orada da efendim 100 tane deve vereceğim dedi. Biliyor musunuz? Abdullah Efendimiz'in kıssası var. Şeyde okuyun. Mevlid kıssası kitabında. O da İsmail Aleyhisselam gibi kurban edilecekti. Babası adak yapmıştı. Enebnü Zebihayn. Ben iki kurbanlığın oğluyum diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi İsmail dedem, birisi Abdullah babam diyor. Onun da kıssası çok ilginçtir, vaktim yok şu anda. Mevlid kıssasından bilmiyorum, sayfasını bulursunuz. Firiste var. Abdullah Efendimiz'in kurbanlık olarak kesilmesi ve sonra bağışlanması 100 deveyle olmuştur. Abdülmuttalip Efendimiz 100 deve vererek ve o kadın da o zaman kahineydi. Bu kahineler çok acayiptir. Kahin ve kahineler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olana kadar bunların çok devri ve dönemi vardı. Çünkü onlar o zaman hırsızlama çalıyorlardı kulak kabartıp gökten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetiyle beraber gök kapıları kapandı diyor. Kur'an-ı Kerim beyan ediyor bunu. Ayette olmasa şimdi hurafe diyecekler. Zaten hadislere inanmıyorlar ama ayette var. Onun için o zamana kadar bir haber, iki haber alıyorlardı. Birkaç da yalan katıyorlardı. Kahinlere cinler getiriyorlardı. Kahinin de bir dediği tuttuğu zaman ondan sonra bütün millet onu artık peygamber gibi ne derse yapıyorlardı. Çünkü bazı şeyler gökten gelen kaza ve kaderle ilgili haber onun kulağına fıslanıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evveldi bu. İsa aleyhisselam'a kadar 7 kat göklerde cirit atıyorlardı. İsa aleyhisselam doğunca ikinci kata kadar engellendi 2'den yukarısı. Fakat ilk 2 katta melekler birbirine diyorlar ki mesela, neyse buraları söylemeyelim, falan yerde deprem olacak diye Levh-i Mahfuz'da yazılmış. Levh-i Mahfuz'dan görevli meleğe, ondan görevli meleğe haber veriyorlardı, birbirlerine konuşuyorlar. Cinler de oturmuşlar, oturakları vardı gökte, gezegenlerden şeyden. Dinliyorlar, kulak çalıyorlar, hırsızlama. O haberi duyuyorlar, gelip kahine söylüyorlar. Kahin de diyor ki falan yerde şöyle bir şey olacak. Hakikaten de oluyor mu? Oluyor. Bitti. Artık ona tapıyorlar. Diyorlar ki sen peygamber gibisin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince bu kehanetler de bitti. Ancak vahiy kapısı açıldı. Vahiy kapısı açılınca şeytanların kapıları kapandı. Gökten haber getirme kanalları tıkandı. Zaten yıldız kayma meselesi ne? Yıldız nereye kayıyor? Göğe yaklaşıp da bir şey duymak isteyen şeytanı yakmak için kayıyor. Ondan bir parça ayrılıyor, o parça kayıyor. Yoksa yıldız, o senin gözegen dünyadan 100 kat, 200 kat, 500 kat büyük olan yıldızlar, gezegenler nasıl kayar? Onun kendisi kaysa biz burada durabilir miyiz? Geçen ben yıldız kaymalarını seyredeyimde, yaylada bir seyredeyim dedim. Önümden geçti zannettim. Gidip de Mars öyle önümden mi geçti yani? O bir parçası diyor. فَاَتْبَعَوْ شِحَابٌ ثَاقِبٌ Bir kıvılcım çıkıyor yıldızdan. Bir parça, yıldızın da bir parçası da yani şeytana yeter yani. Efendim bir kıvılcım çıkıyor diyor, o deliyor onun kafasını. O iblisi ya gebertiyor, o cini. Eğer diyor öldürmüyorsa da aklını alıyor. Bir şey duyduysa da aşağıda hiçbir falcıya kâhine getiremez. Aklı gitti. En azından aklını götürüyor. Kur'an-ı Kerim'de bu usta çok ayet var. Saffat suresinde var, Tebareke'de var. Hepsi. Evet. Şimdi o kâhine kadın bu işi çözemediler o zaman. Abdullah Efendimiz'in rüyasına giriyor. Abdülmuttalip Efendimiz'in. Allah Teala senden razı olmadı diye. İşte beş kesti olmadı, on kesti olmadı. Adağını yerine getirmek için, oğlunu kurban etmemek için. Ve lakin en sonunda bu kadına gittiler çözüm üretsin diye. Bu kadın da dedi ki 100 tane deve kurban edip de fakirlere yedirirseniz senin oğlunu Allah sana bağışlar bu Abdullah dedi. Yoksa dedi işiniz yaş. Bunun başına gelecek var dedi. Ve onun sözünü tuttular. O zaman o kadın da dedi ki çok zengin. Kahinelik az parayla olur mu? Bütün millet para yağdırıyor tabii haber almak için. Ondan sonra o kadın demişti ki ona Amine validemizi babasıyla istemeye götürürken yoluna çıktı. Dedi ki ne olur dedi. Yüz deve de o zaman ne biliyor musun? Şu andaki yüz villa, yüz tane en son model kaç yüz bin euroluk jip. Yüz deve, bir tanesi yani. Yüz deve. Arap'ın enfes malı. Dedi ki yüz deveyi de ben vereceğim dedi. Abdülmuttalib'e de. Beni bu Abdullah'la evlendirdi dedi. Fakat Allah Teala Amine validemize nasip etti. Ondan sonra Amine validemizle evlenip zifaf olduktan sonra Amine validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamile kaldıktan sonra Abdullah Efendimiz kâhine kadının yanına gitti bir daha. Çatlatmak için mi? Ne içinse gitti. Dedi ki ona ne durum var dedi. Nasılsın iyi misin? Dedi ki iyiyim. Zaten ona zina teklif etti çok. Evvelce Abdullah Efendimiz emmel haramu fel mematü dûnehu Efendimizin babasının ne şiirleri var. Sen bana haram mı teklif ediyorsun? Ölürüm de harama uşkur çözmem dedi. Halbuki o zaman peygamber yok, bir şey yok. 550 sene fetret devri, hiçbir şey yok. Zina su gibi. Zina su. Dedi ki sen ne diyorsun ya harama dedi. Ölürüm dedi ben. Nesebi şerif. Mübarek soy, temiz. Ondan sonra gitti ona. Dedi ne yapıyorsun? Dedi bir şey yok. İstiyor musun yine beni dedi. Abdullah Efendimiz maksus iş yapıyor. İstiyor musun dedi yine ben dedi. Yok dedi ne yaparsan yap dedi. İstemiyorum seni. Niye? Çünkü dedi evvelce gördüğüm nur senden ayrılmış. Nur gitti dedi senden. Nur kime gitti? Amine validemize hamile kalınca nur gitti. O nuru sende göremiyorum. Çünkü senden dedi ahir zaman peygamberi gelecek. Bu benim soyumdan gelsin istedim ama Allah istemedi illa da Amine dedi dedi. Radıyallahu Teala. Ne konuşuyorsun be? Rastgele mi oluyor bu işler? Arkadaşlar, sizinkiler de rastgele değil. Yani benim annemle babamın da evlenmeleri rastgele değil. Değil. Sizinkiler de rastgele değil. Her şey kader. Ve kâne emrullâhi kaderan mekdûrâ. Allah'ın bütün işleri yazılmış, bilinmiş, kaydedilmiş, kaderle takdir edilmiştir. Allah'ın rastgele işi yok. Haşa ve kella. Kurban olduğum Cenab-ı Mevlamız. Evet. Yani sizlerde de ilginç şeyleriniz vardır, evlilik hadiseleriniz vardır. Herhalde internetten evlenmediniz değil mi? Benim izdivaç programlarında mı evlendi ananız falan? Bizde öyle bir şey yok yani. İzdivaç programında evlenmediler. Hep böyle görücü usulü hocam. Görücü usulü ama ne manevi rüyalar görülüyor, ne işler oluyor, kimin kimseden haberi yok, hiç birbirini tanımayanlar birbirini buluyorlar. Yani hiç alakası olmayan insanlar birbirle evleniyorlar, görmüyor musunuz mesela? Ama şimdi tabii işin cılkı çıktı. Ve zahara li hamli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hamileliği vaktinde acaibu, çok ilginç olaylar zuhur etti. Ve li vad'ihi, doğumu zamanı geldiğinde garaibu, çok garip, eşi emsali görülmemiş. Hiç bir kimsenin başına gelmemiş hadiseler zuhur etti. Ve an Kâb-ül Ahbâr radıyallahu anh, Kâb-ül Ahbâr anlatıyor. Kâb-ül Ahbâr biliyorsunuz, Hazreti Ömer Efendimiz'in bile vaazını dinlediği, ey Kâb beni korkut, bana bir şeyler anlat dediği zaman, Hazreti Ömer Efendimiz'in üngür üngür ağladığı bir zattır. Kâb-ül Ahbâr Tevrat alimlerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayattaydı ama yetişemedi, Yemen'deydi. Göremedi. Hazreti Ömer zamanında Müslüman oldu biliyorsunuz. Hazreti Ömer Efendimiz'e de ben Tevrat'ta ahir zaman peygamberinin 63 yaşında vefat edeceğini, yerine gelecek zatın yani Ebu Bekir'in de 63 yaşında vefat edeceğini, ondan sonra demir gibi sert bir Ömer'in geleceğini okumuştum dedi. Hazreti Ömer başladı ağlama. Allah Allah. Beni de mi yazıyordu dedi. Seni de yazıyor dedi. Karnum min hadid, demirden boynuz diyordu dedi. Allah'ın dininde o kadar sert. Kâb-ül Ahbâr bunu demiş de nereden bilmiş. Yahu Tevrat'ta yazıyor. Tevrat'ta yazdığını neresi yazıyor? Tevrat'ta yazdığını Kur'an yazıyor. ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَٰهِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِلِ diyor. Sahabenin durumunu Tevrat'ta böyle anlattım, İncil'de de şöyle anlattım diyor. اِنَّا فَتَحْنَا'nın son ayeti, Muhammedur Resulullah diye başlayan ayet sallallahu aleyhi ve sellem, İnna fetehnanın son ayeti sahabenin Tevrat'ta ve İncil'de nasıl tanıtıldığını beyan ediyor. Daha ne konuşuyorsun? Ama Mustafa Aslamoğlu ne diyor Kâb-ül Ahbâr Hazretleri için? Hazreti Ömer'in vaazını dinledi. 100 yaşını aşkın vefat etti Şam'da. Bütün kitap ilimleri onda. Tevrat, İncil ilimleri onda. Tabi Müslüman olduğu bütün efendim ulema ondan ilim aldı, sahabe-i kiram ondan ilim aldı ya, sahabe-i kiram ondan ilim aldı. Gidiyor o adama diyor ki, bu diyor zaten Yahudi diyor, dönmesi diyor, Kâb-ül Ahbâr Hazretlerine. Niye Kâb-ül Ahbâr'a takmış biliyor musun İslamoğlu? Niye taktığını biliyor musun? Kâb-ül Ahbâr Hazretleri demiş ki, diyor ki ben Tevrat'ta okudum ki, bütün alemlerin aklını bir kenara koy, Muhammed Mustafa'nın aklının yanında zerre etmez. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nurudur diyor. Kâb-ül Ahbâr Efendimiz'e nur demiş, nur dediği için de Yahudi dönmesiymiş. Tövbe estağfurullah el-azim. Ya Efendimiz'e nur Kur'an da diyor. Estaizu billah. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ Size Allah'tan büyük bir nur geldi. Nur ne? Şimdi hocam nur, Kur'an da nur. Kur'an'dır o nur. Kur'an olamaz. Niye olamaz Kur'an? Ve kitabın mübin, her şeyi beyan eden kitap da geldi diyor. Şimdi kitap da geldi deyince nurun ne olduğu anlaşılıyor? Kitaptan farklı bir şey olduğu anlaşılıyor. Ben size devamlı söylüyorum. Ahmet ve Mehmet geldi dediğin zaman ne oluyor? İki kişi geliyor. Birinin adı Ahmet, birinin adı Mehmet. Ama dersem ki Ahmet Mahmut geldi, o zaman ikisi bir adam, vav yok. Size Allah'tan ne geldi? Nur geldi. Bir de ne geldi? Bir de kitap geldi. O zaman nur kim? Bütün hadis-i şeriflerde diyor ki ben Allah'ın nurundan yaratıldım diyor. Ve bütün tefsirlerde diyor ki bu nur Muhammed Mustafa'nın nurudur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kâb-ül Ahbâr'a düşman olan aslında Resulullah'a düşmandır da Kâb-ül Ahbâr'ı kendisine kılıf yapıyor. Kâb-ül Ahbâr radıyallahu teâlâ anlatıyor. Ennehu nûdiye tilkel leylete. O gece nida geldi. Fissemâ-i göklerde. Ve sıfâhihâ. Safhanın cemi. Sıfah, yani safha demek geniş sahalar demek. Göklerin geniş sahalarında. Vel ardı ve bikâ'ihâ. Dünyanın topraklarında ve bukalerinde, kıtalerinde. Her yere Allah'ın bir meleği dellal bağırdı. Nasıl bütün alemler işitti. Göklerde, yerlerde duymayan kalmadı. Ne diye? İnne nurel meknun ellezî minhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden yaratılacağı o gizli saklı nur yestekirru'l leyle fî batni Âmine. Bu gece Âmine'nin rahminde yerleşecek. Bak rahminde yerleşmesi de çok önemli. Bu da Regaib gecesi olarak Recep'in ilk cuma gecesi. İnşallah burada olacağız inşallah. Burada Şahr-ı Şerif'i ziyaret edeceğiz. O gece olarak zikrediliyor bütün kitaplar. Sehl-i Tüsteri Hazretleri de öyle söylüyor. Feyâ tûbâ lehâ fümme yâ tûbâ lehâ. Ey gidi Amine'ye müjdeler olsun, tekrar tekrar müjdeler olsun diye gökte münadi bağırdı. Ve asbahat esnâmud dünya menkûseten. Dünyadaki ne kadar put varsa, Kabe'nin içinde o zaman 360 put var. Bütün putlar ters döndü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne rahmine düştü ya, Kabe'de putları bakanlar var. Biliyorsunuz Kabe putlarla dolu o zaman. Sabah bir geldiler, baktılar, bütün putlar kafa üstü. Allah Allah, bu gece bir olay oldu ama dediler, zelzele mi oldu, ne oldu dediler. Bir yerde yarık yok, çatlak yok. E kimse gece hissetmedi evinde, ocağında bir şey. Peki bu putlar niye ters döndü de? Ya. Ve kânet Kureyş'ün fî cedbin şedîd. Kureyş kabilesi çok kıtlıktaydı. Ve zıykın azıym çok büyük darlıktaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne rahmine düştü. Fakbarratil ard. Topraklar hudravat ile, yeşilliklerle, sebzelerle, meyvelerle efendim yemyeşil oldu. Ve hameletil eşyaru. Ağaçlar meyveleri yüklendi. Kainatın efendisine annesi yüklendi. Ağaçlarda ürünlerini yüklendi. Bütün dünya mahsuller. Ve câehumur riftu. Kureyş o kadar aç susuz kalmıştı, perişan olmuştu kıtlıktan. Çok rift demek çok hayırlar geldi. Min kulli canibin. Her taraftan ticaretler, kazançlar, cemaatler. Mekke'ye giden gelen, giden gelen olunca ne oluyor? Sirkülasyon oluyor. O bir şey getiriyor, o bir şey satıyor, o buğday getiriyor, o bir şey veriyor. فَسُمِّيَتْ تِلْكَ السَّنَةُ الَّتِي حُمِلَ فِيَا بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ سَلَّمَ. Kainatın efendisine, annesinin hamile kaldığı sene, o zaman tarih neye göre tespit ediliyor? Ondan evvel İsa Aleyhisselam'ın miladından geliyor ama Mekke o hesapları çok bilmez. Mekke'dekiler ümmi, okuma yazma ve yani şey olarak dünyanın merkezlerinden uzak. Dünyanın merkezi Mekke ayrı dava ama o zaman tabii Şam gibi, işte Bizans gibi vesaire, yani takvimleri olan, hesabı kitabı olanlardan uzaklar. Onun için onlar ay hesabı yapıyorlar. Ayın battığını, doğduğunu çöl kültüründe, tabii ay ve yıldızlar, gezegenler üzerinde göz görüşüyle çok büyük tabii bir ihtisas var. Aynı bir şey. O da bazı kere senin cihazına bile cihazını bile hesap diye sollayabilir yani. Bazı kere tecrübenin, hissin ve geleneğin getirdiği bilgiler de geçerli olur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin annesinin hamile kaldığı ve doğum yaptığı sene fil senesi. Zaten tarih ondan sonra neye göre hesaplandı? Hicri takvime kadar, yani Hazreti Ömer Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ömer Efendimiz Muharrem ayını hicri yılbaşı ilan ederek hicretle beraber sene bir, hicreti birinci sene kabul ederek başlattığı hicri takvim şu anda 1439 oldu değil mi? He? 1439 oldu hicret. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu olmuyor tabii çünkü bunun üzerine ne koyacaksınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 53 yaşında hicret etti. Bir de 1439'a ne koyacaksınız? 53 daha koyduğunuz zaman ne ediyorsa doğduğu seneyi buluyorsunuz. Anladın mı? 39'un üzerine. Kaç ediyor? 1492 diyorsunuz. Ha, 1491, 92 neyse. Bu hesap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda doğumu yani 1500'e yaklaşıyor. Fil senesi. Çünkü Ebrehe işte fillerle geldi, işte meşhur kıssası var. Onun da kıssasını bize anlatabilsem iyiydi de vakit yok. O bir gün ondan konuşuruz. Elem Tera Keyfe suresinin bahsettiği fil hadisesinde. O da yine Ebrehe ile kim karşılaştı o zaman? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesi Abdülmuttalip gitti. Abdülmuttalip'in develerine de el koymuşlardı fil ordusu gelince. Abdülmuttalip falan dediler ki bir hesap yapalım, savaşalım mı bunlarla? Sonra bir hesap kitap yaptılar. Savaşmaya imkan yok. Fil ordularıyla gelmişler acayip. O zaman ne yapacağız? Senin de develerine el koymuşlar. Ya gideyim bakayım dedi şuna. Oo Ebrehe yanına oturtmak istedi. Ordusundakiler kızar diye çok hürmet etti Abdülmuttalip'e. Fakat millet ne der ne demez diye baktı ki tahtın üstüne onu oturtmak istemeyince kendi aşağı indi yani. Ebrehe de kibarlık yaptı yani. Kendi aşağı indi, Abdülmuttalib'in yanına oturdu falan. Nedir, ne değildir? Bu şeyin efendisi siz misiniz Kureyş'in? E ondan sonra ben böyle size bir eziyet, zarar vermek istemiyorum. Ancak dokunmayın, karışmayın. Ben Kabe'yi taş taş sökeceğim. Kabe'yi yıkacağım, gideceğim. Kabe'yi yıkacağım, gideceğim. Çünkü onun Kabe diye yaptığı bir yere gitmiş Araplardan, Kureyşlerden birisi pislemiş diye. Ben bunun intikamını almaya geldim. Bu Kabe'yi yıkacağım, size ne? Oturun evinizde. O da dedi ki, yok ya fark etmez falan. Allah Allah, ne fark etmez ya? Ben dedi bir maruzatım var, onun için geldim. E buyur. O da bekliyor ki işte Kabe'ye yapma bir şey, dokunma bize bir şey falan. Ya dedi, ben dedi develerimi dedi, otlayan develerimi el koymuşsun senin orada. Ben dedi develeri şey etmeye geldim, talep etmeye geldim falan. Aaa dedi, teessüf ederim. Ben seni Kureyş'in ulusu efendisi diye tahtımdan indim aşağı oturdum, seni bir adam zannettim demek istedi. Ondan sonra zannettim ki Kabe'nin hakkında bir müdafaya gelmişsin. Atalarından kalma bir ev. Sen ne yaptın? Geldin ucuz bir hesap yaptın, develerinden bahsediyorsun. E dedi, yok ben dedi Kabe işine hiç karışmam dedi. Nasıl ya dedi ya? Bu kadar mı dedi siz dedi. Yani vefasızsınız, kutsalınız yok, mutsalınız yok falan falan. Yok dedi. Ene Rabbuli bili velil beyti Rabbun seyahmih. Ben develerin Rabbiyim dedi. Rab sahip demek Arapçada. Ben dedi develerin Rabbiyim, sahibiyim dedi. Beytin de bir Rabbi var dedi. O beyti dedi Rabbi kurtarır dedi. Dedi. O beytin Rabbi çok büyük dedi yani. Ben de dedi, ben ucuz iş, ben deveyle ilgileniyorum dedi. Beytin Rabbinin işine hiç karışmam dedi. Yapma ya dedi. Ama dedi gözümde çok büyüktün, seni bana çok anlatmışlardı Yemen'den beri dedi. Şimdi gözümde çok küçük oldun, hakir oldun. Ben işin develerini gitsin dedi. O çünkü hakikaten beytin Rabbi var. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu sene. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fil hadisesinden ne kadar gün sonra doğdu? He? 55-52 rivayetler var. 55 diyelim. 55 gün sonra doğdu. Doğdu. Yani Ebrehe fil ordularıyla geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neredeydi? Annesinin karnında canlı mıydı? E canlıydı. Doğumuna 55 gün kalmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devredeydi. Ve koca fil orduları bozguna uğradı gitti. Allah Allah Allah. Evre, hepsi beraber. Aman ya Rabbel Alem. Bir taşla beraber. Kurban olduğum Allah'ımın o taşları var yine. O kuşları da var yine. O gavurların başları da var yine. Ya bir kuş, bir taş, bir baş. Yani şu üçünü bir birleştirsek var ya, şu Siyonizmin kafalarına böyle. He? Siyonizmin kafalarına. O gavurların, o PKK destekçileri, Türkiye'yi bölmeye çalışan. He? O FETÖ'yü barındıran o kafalar var ya, Siyonist, Mossad, CIA bilmem ne kafalar, Pentagon, Pentagon. O kafalara var ya, bir kuşluk canları var ya. Bak bak, adam olamadık ki, duamız tutsun. Ya geliyorum, siccilden diyor Kur'an, siccil sen kükil. Yani pişmiş taş. Nasıl pişmiş biliyor musun? Kuşun gagasında duruyor Ebabil'in. Gagasında duruyor. Ya gagasında nasıl duruyor kardeşim? Adam filin üstüne çıkmış. Bir de miğfer giymiş, bir de zırh giymiş. Kafasında da şey var. Demir, çelik. O kuş oradan şu kadar taşı atıyor. Ebabiller çok büyük bir kuşlar değil. Ebabil. Şu kadar bir taşı atıyor, nohut kadar. O taş geliyor. Kafasında miğferin üstündeki demiri deliyor, yakıyor. Oradan adamın kafasına giriyor. Beynini yakıyor. Oradan geliyor adamın dübüründen çıkıyor makadından. Bütün bağırsaklarını yakıyor. Oradan file giriyor. File girdiği zaman fili de yakıyor. Fil. Fildeki filin derisini bıçaklan içine sokamazsın ya. Fildeki deri ne biçimdir? Sizin lastik gibi vardır arabanın lastiği gibi. Oradan filin içine giriyor. Fili de dibinden çıkıyor. Küt aşağı fili de devuruyor. Başlarındaki filin adı da Mahmut. Hani şimdi Mamut diyorlar. O Mamut oradan geliyor işte. Mahmut yani bildiğimiz Mahmut ismi var ya, filin adı Mahmut. O mübarek fil Kabe'ye sürüyor gitmiyor. He? Ya diyorlar, böyle bir şey görülmemiş dünyada. Bu fil, bu işin uzmanı, bütün orduyu peşine çeker, filler buna tabi olur. Bu niye hareket etmiyor? Geliyor, duruyor. Ya diyorlar, hasta mı oldu, şey mi oldu, psikolojisi mi bozuldu, hayvan mı kafayı yedi falan falan. Çeviriyorlar Yemen'e, bakalım ki diyorlar, bu hepten otomatiğe mi bağladı falan. Yemen'e doğru gidiyor, koşuyor. Geri giderseniz giderim diyor. İleri giderseniz gitmem diyor. Ben Allah'ı tanırım diyor. Vallahi kafirler kadar hınzır da Allah'a isyan etmemiştir, fil de Allah'a isyan etmemiştir, yılan, akrep de Allah'a isyan etmemiştir. Bu insan ve cinin kafiri kadar Allah düşmanı yoktur yani. Böyle bir şey. Bir tane adam kaldı, o da kurtuldum sandı, o da Yemen'e gitsin, durumu haber versin diye Allah Teala ona müsaade etti. O da geldi Yemen'de Ebrehe'nin işte tahtı tacı orada yönetiminde kalanlara, geride kalanlara geldi. Durumu anlatmak için, halbuki onun kuşu da onun başında dolanıyordu. Yemen'e kadar kuş onu takip etti, taş duruyor. Ya bu taş bu kadar hararetli, her şeyi yakıyor geçiyor da kuşun ağzını nasıl yakmıyor ya? Bir de kuşun ağzına bu nerede pişti de, kim pişirdi de bu, nerede pişti de kuşun ağzına düştü yani? Dolu yağıyor kafamıza. O dolu nerede dondu? Yukarıda buzhane, pres makineleri mi var? Bir de kalıp malıp. Dolular geliyor böyle kalıp kalıp. Tak tak tak tak tak tak. Arabaları perişan etti. Arabaları, evleri, binaları. O doluyu donduran Allah, Siccili de yandırıyor yani. Burada anlamayacak bir şey var mı Müslüman için? Rabbini bilen için bunlar da anlaşılmayacak bir şey var mı? Allah. Ha bunlara sorsanız, bu ilahiyatçılar falan şimdi ne diyorlar biliyor musun? Öyle taş kuş yok diyor. Ya ne diyor? Çiçek hastalığı musallat oldu diyor. O çiçek hastalığını kastediyor. Ya kardeşim ne çiçek hastalığı? Dayran diyor ya. Elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Çiçek hastalığı fili mi devirmiş? Nerede duyulmuş fil çiçek hastalığından devrildiği ya? Bunları var ya, bunları adam. Tam çiçek hastalığı bunları devirsin yani. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Allah onların hilesini, tuzağını boşa çıkartmadı mı? وَرْسَلَ عَلَيْمْ دَيْرًا اَبَابِيلٍ Kuşları, ismi Ebabil, kuşları gönderdi diyor. تَرْمِيهِمْ Onlara atıyor diyor. Kuş var, atma var. Çiçek hastalığını kuş mu atıyor ya? بِحِجَارَةٍ Taş diyor, taş. Çiçek hastalığında taş mı atılıyor adama? مِنْ سِجِّيلٍ Pişmiş kilden diyor, çamurdan diyor. Fecalehum onları yaptı ki asfin mekul yenmiş, içilmiş, biçilmiş, bilmem ne edilmiş, yaprak gibi yere serdi diyor. Çiçek hastalığından adam yenmiş yaprağa döner mi ya? Yani bunlar hiç mi Kur'an'a iman etmiyorlar? Profesör olmuşlar ilahiyatta ya. Mucizeleri akılları almıyor. İşte Mehmet Okuyan'ın dediği gibi Meryem validemiz babasız çocuk doğurdu diyorlar ama ben o işi çözdüm dedi ya. Nasıl çözdün dedi ya. Hulki Cevizoğlu da şaşırdı. Hulki Cevizoğlu dedi ki nasıl çözdün hocam dedi ya. Ben dedi çözdüm dedi. Sen mi çözdün? Evet dedi. Başka kimse bilmiyor dedi. Ben buldum dedi. Ne buldun dedi ya. Dedi onun içinde erkek hücresi de vardı dedi. İki üretim yapıyordu. Kendi içinde çiftleşti dedi ya. Mehmet Okuyan diye Habertürk'te bangır bangır o kızcağızın Allah ona hidayet et, ıslah etsin. Allah aklını başına devşirttirsin. Onun da başına gelecek var yani. Bak Melih Gökçe'nin dinozorları kalktı görüyorsunuz. Ankara'yı heykel doldurmuş ya. İşi gücü heykelcilik. Dinozorlar gidiyor yavaş yavaş dinozorlar. Ya sen bir Ramazan boyu mucizeyi inkar eden Mehmet Okuyan'ı Beyaz TV'den milletin itikadını bozdurursan bu millet de seni Müslüman kanalı zannedip hoca çıkarttı diye dinleyip de bir Ramazan boyu bütün millet bana gelen giden hocam şöyle mi olmuş böyle mi olmuş Adem Aleyhisselam tekinmemiş sülale boyu inmiş o şöyle olmuş ulan Ramazan mı bitti bir millete ayet hadis oku bir helal haram söyle millette namaz yok abdest yok millet içki içiyor zina diyor ya sen ne uğraşıyorsun Adem Aleyhisselam'la Meryem validemizle her şeyi inkar ediyorsunuz ya söz verdik reddiye yapmayacağız yine girdik dibine yani tamam dozunda bırakıyorum bak. Eskisi gibi freni patlamış araba gibi gitmiyorum. Farkında mısınız? Dozunda bırakıyorum. Ama yerinde konuşacaksın abi. Bugün dinozorlar kaldırılıyorsa bir rahmet gelecek ya. Ankara'ya bereket gelecek inşallah ya. Nedir dinozor? Nedir futbolcu heykeli? Nedir bilmem. Kaç yüz dinozor biliyor musun? O bir tane büyük dinozoru siz gördünüz. 370 dinozor var. Kabe'nin içindeki 360 put gibi. Parkın içini dinozor doldurmuş. Masraf 30 milyon. Dinozor, lale, futbol ceke, bilmem ne bilmem ne. Yok diyor ya, o kadar diyor, fazla bir para değil diyor. Öyle dedikleri gibi değil diyor. 30 milyar dolar olacak hali yok diyor herhalde canım. 30 milyon ne demek? 30 trilyon eski parayla. 30 trilyonu Ankara'da aç kalmaz ya. Ne işimiz var bizim dinozor heykeliyle ya? Allah. Onun için şimdi batıla hizmet edenler, bu mucizeleri inkar eden ilahiyatçıları konuşturanlar ve destekleyenler bunun bereketsizliğini, hayırsızlığını dünyada da görecekler dedim ben. Aylar evvel dedim. 2 ay sonra dediğim çıktı mı? Sohbetlerimi dinlemiyorsunuz herhalde. Bir şeyden haberiniz yok. Siz haberleri dinlemeyin. Sohbetleri dinleyin. Bütün haberlerden haberiniz olur. Mübarek adam. Bir şeyden haberiniz yok ha. Ben size ne dedim? Ramazan'dan sonra. Geçen Ramazan. Ramazan olalı ne oldu şurada? 3-4 ay oldu. Ne dedim size? Bunun bereketsizliğini, cezasını Allah verir dedim. Müslüman mahallesinde salyangoz sattırırsan, sen gelip de Allah'ın mucizelerini inkar eden profesörleri konuşturursan, bundan zarar görürsün arkadaş. Ha, tövbe kapısı açık. Melik Gökçek bizim düşmanımız değil. Efendi Hazretlerine de hürmet ederdi, ziyaret ederdi Ankara'da. Efendiler ona her mahalleye bir medrese aç demişti. Nerede bir medrese açacak? Baksana Bülent Arınç ne diyor? Parsel parsel sattım FETÖ'ye diyor. Halbuki ona Allah dostları ne dediler? Her mahallede Kur'an okuyan bir medrese, Kur'an yeri aç dedi ona Efendi Hazretleri. Her parka 400 tane dinozor koy demedi yani. Ama arkadaşlar laf dinlemiyorlar. Laf dinlemeyenler belalarını buluyorlar. Allah ölmeden tevbe nasip etsin. Dönüş nasip etsin. Hayırla ıslah etsin. Allah eline bir kanal verdiyse o kanalı hakkı haykırmaya vesile eylesin. Batıldan uzak durmalarını nasip eylesin. Ben onlara da duacıyım. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Ama hayırla ıslah etmek suretiyle. Bak hayırla diyorum. Şer demiyorum. Ben bedduacı mıyım ya? Niye beddua edin Melik Gökçe'ye? Anlı secdeye diyen adam yani. Ama yanlışlar bazen pahalıya patlıyor. Bazen pahalıya patlıyor. Yanlışlara dikkat edelim. Dinimiz oyuncak değil bizim. Önüne gelen profesörü konuştur, millet dinlesin olmaz. Ne konuşacağına bakacaksın adamın. Doğru mu konuşuyor, yanlış mı konuşuyor? Bu mucizeler inkar edilir mi ya? Daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesinin karnından doğmamışken onun irhasatı. Peygamberlikten sonra gösterdiklerine ne denir? Mucize denir. Peygamberlikten önce gösterdiklerine ne denir? İrhasat. Bak bu da birkaç milyarlık soru değil mi? Yarışmada kaçırıyorsunuz sonra. Bak kaybediyorsunuz yarışmalarda. Sohbet dinlemediğiniz için. İrhasat denir. Çünkü başka irhasat da çok var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şam'a giderken ticarette Hatice validemizin ticaret kafilesinde daha evlenmeden evvel başında ne dolaşıyordu? He? He bulut dolaşıyordu. Ona ne denir şimdi? Mucize denmez. Çünkü peygamber olmamıştı o zaman. Ona irhasat denir. İrhas. Anladın mı? Peygamber olacağının habercisi demek. Peygamber olacağının habercisi. Mucize ne demek? Mucize ben peygamberim, al da sana kimsenin yapamayacağı bir şey gösteriyorum diye aciz bırakan olay demek. O peygamberlik iddiasıyla beraber olana mucize denir. Ama o zaman ben peygamberim diyor muydu sallallahu aleyhi ve sellem? 40 yaşına kadar demiyordu. Onun için ona irhas denir. Ondan sonra Mekke'de bir taş biliyorum. Daha ben peygamber olmadan o taşın yanından geçerken Esselamu aleyke ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü sana selam olsun diye o taş bana konuşurdu, ben duyardım diyor. Bu hadis Buhari'de geçiyor ya. İnni la arifu haceran bi Mekke'te kabilen. Ben diriltilmeden önce Mekke'de bir taş biliyorum, peygamber olarak gönderilmeden, diriltilmeden dediğim sürçülisan oldu. Ben peygamber olarak gönderilmeden önce Mekke'de bir taş biliyorum. O taş kâne yüsellimu aleyye. Ben 40 yaşına gelmeden, nebi olmadan bana selam veriyordu. Taş dile geliyordu, bana söylüyordu. Esselamu aleyke ya Resulallah diyor. Bu Buhari'dedir ya. Buhari'ye de inanmıyorsan neye inanacaksın? İşte o da irhastır. Taşın konuşması da irhastır. O taş Hacerül Esved diyenler var ama sahih rivayet Hacerül Esved değildir. Başka bir taştır Mekke'deki. O taşı Osmanlılar aldı getirdiler. Şu anda o taşın bir parçası nerededir? Nerededir? Evet. Benim Facebook'umu takip etseydiniz, Facebook'ta ben onu ziyaret ettim, resmini de attım. Ya siz benim Facebook'umu ne takip edeceksiniz? Size lazım bilmem ne. Legalüve lazım size. Orada ne vardı? Ebu Ayyub el Ensari Hazretleri'nin kabri şerifinin hemen köşesinde ziyarette ne var? Kademi şerif var. Kademi şerifin yanında da yeşil renkli, mermer midir, akik midir artık, yeşil renkli o taş var. Bilmiyorum, yine onu istersen varsa resmi, Yunus kardeş öne çıkart da bari, bunlar Eyüp Sultan'a gidecekleri yok. Bunlar Emir Sultan'a gidemiyorlar daha. Sen bunlara bir ziyaret yaptır yani. Bizim sitede öne geçir, görsünler. İşte o taşı Osmanlılar aldı getirdi. Bunlar irhastır. Peygamber nübüvvetten evvel. Evet. O seneye ne isim verildi? Senetel fethi vel iptihaci. Fetih senesi, açılım senesi, güzellik senesi, bolluk senesi. Allah Allah. Bereket senesi, parlaklık senesi. Çünkü açlık kıtlık olunca herkesin yüzü soluyor, gözü soluyor, feri gidiyor, suratta renk yok, can kan yok. Ne zaman yiyorsun, içiyorsun, bolluk oluyor bilmem ne, parıl parıl herkesin yüzü, gözü böyle. Onun için o seneye dediler ki, tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğundan olduğunu anlamadılar da bazıları anladılar, bazıları anlamadılar. Yahudiler anlıyor. Çünkü neden? Tevrat'tan takip ediyor. Papazlar anlıyor. Buhayra rahip anladı mesela. Nestura rahip anladı. Onlar kitap ehli. Mekkeliler kitap ehli değil. Kitap ehli olmadığından hiçbir müjdeden haberleri yok. Fetahatin. Amine validemize bir melek geldi. Rüyasında geldi. İlk rüyada geldi korkmasın diye. Uyanıkken gelse korkar. Amine validemiz melekleri gördü, seslerini de duydu meleklerin. Ama doğumda. Şimdi evvela hamile kaldığında rüyada geldi. Heyne hamelet bi, onu yüklendiğinde fekalele. Ona dedi ki, enti hamelti bi seyyidi hazil ümmeti. Ey Amine, sen bütün dünya alemlerinin, ümmetlerinin efendisine hamilesin dedi. Nasıl bir annelik ya. Nasıl bir gelen geliyor. Nasıl bir müjde geliyor. Allah Allah. Kâlet Âminetü. Âmine validemiz anlatıyor. Bunlar sahih kaynaklarda geçiyor. İbn-i Hibban'da geçiyor. Hakim'de geçiyor. Ebu Nuaym'ın meşhur muhaddis Hilyetül Evliya sahibinin Delail-ül Nübüvvede geçiyor. Beyhakî'nin Delail-ül Nübüvvede geçiyor. Bunların hepsinin kaynakları var. Bacuri Hazretleri nereden bilecek? İmam Ahmed Eddardır nereden bilecek? Mevlid yazanlar nereden bilecek? Süleyman Çelebi yazıyor bunları. Allah kabrini nur eylese. Bu Ulu Cami'de geldi atlatmışın biri. 400 sene evvel kafayı yemiş bir hoca. 400 sene evvel kafayı yiyen varsa bu şimdikiler hepten beyni de yer ya, şeyi de yer. Kalbi de yemiştirler şimdikiler. Adam dedi ki Ulu Cami'de vaazda, peygamberlerin arasında fazilet farkı yok, hepsi müşterektir. Bizim peygamber üstün müstün değil dedi. Süleyman Çelebi de Ulu Cami'nin nesiydi? He? İmam mı, müezzin mi? Bir karar verin ya siz de. Bursalısınız, imam mı, müezzin mi bilmiyorsunuz mübarek adam. Evet. Vazifeli diyelim. İmam, müezzin, kayyım. Neyse. Süleyman Çelebi Hazretleri de bunu duydu. O mübarek ne yaptı? Türkçe mevlidi yazdı. 400 senedir okunuyor. Okundukça kabrine nur doluyor elhamdülillah. İşte onu esasen niye yazdı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden üstün olduğunu ispat sadedinde yazdı. Şimdi Süleyman Çelebi anılıyor ama o Ulu Cami'de vaaz eden hocanın adını bilen var mı? Sanını bilen var mı? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dostları, onun üstün olduğunu bildirenler de kıyamete kadar güzel anılacaklar inşallah. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünlüğü yok, fazileti yok. İslamoğlu da aynı söylüyor. Adını ben söylemesem kimsenin de söyleyeceği yok da işte. Bürokraside bayağı adamları var diye milleti uyarmak zorunda kalıyorum. E işte o 3 Muhammed kitabı diye bir rezalet yazdı. Yarın ahirette o tövbe etmeden ölürse o 3 Muhammed kitabı onun azabı için yeter artık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hakaret varsa 3 Muhammed kitabında yapmış. Şöyle gücü yok, böyle kuvveti yok. Şöyle efendim fazileti yok, şöyle bir meziyeti yok. Onu uydurmuşlar, bunu uydurmuşlar. Ya sen ne uğraşıyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini inkar etmeye ya? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Biz ona inananlardanız. Faziletlerine inananlardanız. Sahabenin onun hakkında anlattıkları rivayetlere, Enes bin Malik'lerin, İbn-i Mesud'lerin rivayetlerine inananlardanız. Onun güçlü kuvvetli olduğuna inananlardanız. 4000 erkek kuvvetinde olduğuna inananlardanız. Ne var? Ne zorun var? Benim peygamberim 4000 erkek kuvvetindeymiş diye. Bundan niye rahatsız oluyorsun kardeşim? Bunu Enes radıyallahu anh sahabe tespit etmiş anlatıyor. Onun gücünü görenler şey etmiş. Cesaretini anlatıyor. Harpten kaçmadığını anlatıyor. Mucizelerini anlatıyor. Bunları biz anlatıyoruz. Bunlardan ne sıkıntınız var sizin ya? Ne sıkıntıları var? Peygamberi böyle büyütmemek lazımmış. Peygamberi aracı yapmamak lazımmış. Direkt Allah'a bağlanmak lazımmış. Direkt trafoya bağlanıp motoru yakmak lazımmış yani. Büyük bir yangın çıkartmak lazımmış. Haşura şu kadar ışık, şu kadar şey. Hangisi trafoya direkt bağlanabilir ya? Böyle şey olabilir. Allah Teala vesile arayın buyuruyor. Benim elçim size geldi buyuruyor. O size Kur'an'ı anlatacak, açıklayacak buyuruyor. Kur'an'ı siz anlamazsınız buyuruyor. Onun için biz doğru yerdeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden razıdır inşallah. Ruhaniyeti burada hazırdır elhamdülillah. Ona şüphe yok. Nerede o bahsedilir? Ruhaniyeti külliyet sahibidir. Bütün alemler onun nurundan yaratıldığı için Mevla ona işittiriyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ma şartu enni hameltu bi. Ben hamile olduğumu anlamadım. Ve la vecettu lehu thiqala. Hamileliğimde bir ağırlık hissetmedim. Ve la vehema. Vehema demek şey. Kadınlar falan hamile olunca ne diyorsun ona? Aşererler. Aşerdikleri zaman da kemâtecidün nisâhu, kadınların bulduğu hisler, duygular, işte ekşi şeyler isterler falan değil mi? Canı ekşi ister, şunu ister, bunu ister. Yazın kış meyvesi ister, kışın yaz meyvesi ister. Eskiden Meryem validemize mucize olarak geliyordu ama şimdi mucize yer lüzum kalmadı. Seralar, meralar, maşallah karpuz istese şimdi hanımın bulabilirsin belki de. Veyahut da neyse işte şimdi olmayan ne varsa. Çünkü artık her mevsim her şey olmaya başladı. Efendim bazı şeyleri canlar çeker. Benim diyor hiç ne aşerdim, ne ağırlık fark ettim. İlla en yenkertu haybati. Adet halim kesildi. Adetten kesildiğim için bir şey oldu tabii. Bir normal durum değil diye fark ettim. Ve tani atin. Sonra bir gelen geldi. Gelen dediğim melek geliyor yine. Ruhani. Beynen nem velle kaza. Birincisi rüyada geldi. İkincisi derece derece. Şimdi uykuyla uyanıklık arasında, uyumuyorum da tam uyanık da değilim. Buna ne derler? Geçkinlik hali. Geçkinlik halinde geldi. Fekale dedi, hel şiarti bi enneki hamelti bi seyyidil enami. Farkında mısın? Ey Amine, fark ettin mi sen ki? Ümmetlerin, bütün peygamberlerin, geçmiş 224 bin enbiyanın bütün ümmetleriyle beraber. Hepsinin efendisine hamile kaldın. Fark ettin mi dedi hiç? Allah. Sümme emheleni. Sonra bana mühlet verdi, fırsat verdi. Yani ne demek? Bir zaman bana gelmedi. Aslında ben diğer sohbetlerde anlatıyordum. Her ay bir müjdeci geldi. İşte İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselam. Peygamberler de rüyasında geldiler. Her ay ona müjdeyi verdiler. Hatta idâ denet viladeti. Ne zaman ki doğumum geldi, doğum zamanım geldi. Efendim, etani yine o melek bana geldi. Fekaleli bana dedi ki, kuli söyleyesin izâ vada'tihi. Onu doğurduğun zaman, yani bu çocuğunu doğurduğun zaman şöyle söyleyeceksin. Ne söyleyeceksin? U'idû bil vâhid min şerri kulli hâsid. Bütün haset edenlerin, kıskançların şerrinden bu yavrumu bir olan Allah'a sığındırırım. Bunu onun için ben yeni çocuklar doğduğu zaman yani elime getirirlerse hep bunu okurum. Bunu da şeyde bulursunuz, Mevlid kıssasında bulursunuz. Çocuğunuz olur, torununuz olur. Benim torunum oldu elhamdülillah. Ondan sonra ve torunum olduğundan beri sakalım birden beyazlamaya başladı. Yani genetiklerim de tabii hissetti dede olduğumu herhalde benim. Efendim iyi ben efendim, dedeliği hak ettim, çoktan hak ettim de elhamdülillah şimdi nasip oldu. Allah hayırlı yapsın sizin de torunlarınızı, çocuklarınızı. Salihin salihata ilhak eylesin. Gözden nazarlardan muhafaza eylesin. Amin. İlk olarak çocuklarımda beceremedim okumaları tam. Ezanı veriyorduk, kâhmet veriyorduk ama zina etmesin diye ne okunacak? Çocuk doğar doğmaz. Omuz, boynuna böyle elini tutuyorsun. 9 kere Er-Rakîbü Celle Celal, Er-Rakîbü Celle Celal, Er-Rakîbü Celle Celal. Hiç zina edemez o çocuk daha, bitti. Ya bize efendim bunları bilmiyorduk tabii. Biz de kitap okudukça okudukça öğrendik. Hemen çocuğunuz doğdu, torununuz oldu. İlk iş boynuna elini koyarsın böyle. 9 kere Er-Rakîbü Celle Celal. Ondan sonra başına koyacaksın El-Berru Celle Celal 7 kere. Eş-Şehîdü Celle Celal 7 kere. Ondan sonra elini başında tutarsan Eûzü Besmele 3 inna enzelnâ okuduğun zaman Allah'ın izniyle beladan, musibetten, haramlardan mahfuz olur. 3 de inna enzelnâ elhamdülillah. İşte yeni bir deneme yaptık. İnşallah sizler de bunları tatbik edebilirsiniz çocuklarınıza, torunlarınıza. Müslümanların çocuklarına, yavrularına inşallah. Sümme semmihi Muhammed'a sallallahu aleyhi ve sellem. Melek dedi ki doğurduğun zaman ne diyeceksin? U'izuhu bil vahid min şerri kulli hasid. Bunu diyeceksin. Sonra da adını Muhammed koyarsın dedi. Halbuki kim koydu adını? Dedesi koydu Abdülmuttalip. Ama melek annesine dedi adını Muhammed koyarsın. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Aslında annesi bunu biliyordu rüyasından. Sonra baktı ki Abdülmuttalip ne yapacak bekledi. Abdülmuttalip de Muhammed koyuyorum adını deyince hemen anladı ki ona da ilham geldi. Çünkü ona rüyada bildirilmişti. وَرُوْ اَنَّكُ لَدَابَتِلِ قُرَيْشِ Kureyş'in bütün hayvanları نَتَقَدْ تِلْكَلَّيْلَ o gece konuştu, dile geldi. وَقَالَتْ حُمِلَ بِرَسُولِلَّهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّى رَبِّ الْكَعْبَةِ Kabe'nin Rabbine yemin olsun Resulullah'a annesi hamile kaldı. Hayvanlar dile geldi, dile geldi. Bak o şeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu kaç sene sonra bu hadiseden? 40 sene sonra. Tabii ki Ebu Cehiller de o zaman dünyada yok. Ebu Cehil o hadiseyi yaşayamaz. Yaş itibariyle. Yaşayamaz. Ama o hadiseyi yaşayanlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yani yaşlılardan bunları duymuşlardı. Duymuşlardı ama imansıza ne çare? Efendim ve imamü dünya ve sıracü ehliha dünyanın imamı ve dünya halkının kandili Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem diye. Hayvanlar konuştu dile geldi. Bu çok önemli bir hadise. Müjdeci çünkü vahşi hayvanlar وَلَمْ يَبْقَ سَر۪يرٌ لِمُلْكٍ مِنْ مُلُوكُ الدُّنْيَا اِلَّا أَصْبَحًا مَنْكُرْسًا Dünyada o zaman krallar var, Kisra var, Kayser var. İşte o zaman Amerika, Rusya, Acem İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu. Ne kadar taç var, taht var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesi hamile kaldığında sabahına putlar da ters döndü, tahtlar da ters döndü. Hepsi kalkakta bakıyor, hizmetçiler bakıyor. Allah Allah, buraya kim girmiş de talan etmiş, altın üstüne çıkmış. Ya kralın tahtına kim girip de tecavüz edebilir? Mevla. Neyi bildiriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra artık şirk düzeni kalmayacak. Zulüm abad olmayacak. Ve ferrat vuhuşul meşrik ile vuhuşul mağrib bil bişarat. Doğudaki vahşi hayvanlar, sırtlanlar bile koştu gitti. Doğuda niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğu tarafında, Mekke şarkta. Batı tarafına, Fas'a kadar gittiler. Bil bişarat müjdelerle. Resulullah'ın hamile kadar hayvanlar kendi dilleriyle konuşurlar biliyor musunuz? Hayvanlar kendi şey konuşmalarını anlaşırlar. Süleyman Aleyhisselam biliyor muydu? He? Süleyman Aleyhisselam öyle şeyler biliyordu ki oho! Oradan ineğin biri inekle neler olduğunu bittiğini konuşuyor. İnek ineğe anlatıyor şöyle oldu böyle oldu. Bizim öküzün sahibi şöyle yaptı böyle yaptı. Adam da bildiğini bilmiyor. Süleyman Aleyhisselam İnekten duyuyor, horozdan duyuyor. Adamı çağırıyor, sen niye böyle yaptın? Adam diyor ki, ne alakası var? Ne demek ne alakası var? İnek bile gördü be, senin haberin yok mu be? Yani ne yaptığını? Süleyman Aleyhisselam çok bilirdi bütün hayvan dillerini. Mevla öyle buyuruyor. Kuş dilini bilirdi. Zaten kuşlar zaten, kuş dilini bilirsen daha bir şeye lüzum yok. Mossad, Pentagon, hava. Kuş dilini bilsen var ya, Allah Allah. Bütün dünyanın istihbaratı senden geçer yani. Kuş dili çok önemli. Hocam, nerede? Hocam, Giresunluyum ama kuş dili bilmem tabii ki. İnsanları zor anlıyorum. Ya kuşları nereden anlayacağım? Ama var, bizim oralarda bir şeyler yapıyorlarmış öyle. Ondan sonra efendim, وَكَذَٰلِكَ حِيْتَانُ الْبَحْرِ Bihari, denizlerin balıkları يُبَشِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا Balıklar birbirini müjdeliyor, hayvanlar birbirini müjdeliyor. Niye müjdeliyor biliyor musun? Çünkü hayvan haklarını ilk olarak kim getirdi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. Hayvana eziyet edilmemesi, aç bırakılmaması, susuz bırakılmaması, kesilirken bile kesilme usulünde eziyet ve işkence yapılmaması, faydasız yere, menfaatsız, boş yere ava çıkılmaması. Bütün hayvanlarla ilgili hukuk da, İslam'da bütün hayvan hakları. Şimdi medeniyiz diyenler, Allah Allah, ne kadar hayvanlara eziyet ediyorlar. Geçen gün kediyi haşlak suyla yakmışlar ya. Allah. Yanar suyu dökecek, hayvan ölmüş. Ya bunlar nasıl bir insanlar ya? Köpeği arabaya bağlayıp koşturuyor. Yine dün bir tanesi. Öyle kilometrelerce köpeği bağlamış ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Cehennemde seni öyle çekecekler. Siz nasıl insansınız ya? Müslümanlığı da bıraktık da. Siz zaten Müslüman eşittir insan ya. Zaten Müslümanlığı bilmeyen insan da olamaz ya. Olamaz yani. Bu nasıl bir hayvanlara zarar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hayvanlar ne kadar sevindi ya. Vahşi hayvanlar, sırtlanlar bile ne kadar sevindi ya. Ki sırtlan soğuk nevaledir yani pek. Şey değildir yani, hiç sevimsiz bir şeydir sırtlan. Ama hepsi sevindiler, müjdelendiler. Ve lehu fî kulli şeyin nidâun fil ard ve nidâun fis semâ. Her ay gökte de nidâ, melekler nidâ etti. Yerde de melekler nidâ etti. O nidaların eserleri ormanlarda duyuluyor, Hindistan'da da duyuluyor, doğuda da, Asya'da da, Avrupa'da, bütün kıtalarda duyuluyor o nidalar. Çünkü Allah'tan bir nida geldiği zaman, melek bir şey nida ettiği zaman hepsi duyar. En ebşirû, müjdelenin, sevinin. Fakat ane en yazara Ebu'l Kasim sallallahu teala aleyhi ve selleme meymunen mübareka. Sevinin, müjdelenin, Ebu'l Kasim sallallahu aleyhi ve sellemin bereketlerle, hayırlarla, lütuflarla, keremlerle zuhur etmesi, annesinden dünyayı teşrif etmesinin vakti yanaştı. Böyle nidalar geliyor. Evet. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin 7 tane evladı var. 6'sı Hadice annemizden radıyallahu teala anha. Bir tanesi Mariye-i Kıptiye radıyallahu anha validemizden İbrahim ismi olan. İlk çocuğunun adı Kasım idi. El-Kasim. Küçük vefat etti hep oğulları. Ondan dolayı ilk oğlana nispet edilerek künye alır. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin künyesi nedir? Ebu'l-Kasim'dir. Kasim. Arapçası Kasim. Tabi Türkçe'de Kasım yapıyorsunuz siz. Ebu'l Kasım sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya daha o zaman gökteki melek neyle nida ediyor? Göklere, yerlere künyesiyle. Yani oğlunun da, ilk oğlunun da Kasım olacağı da biliniyor. Allah bilmez mi Celle Celaluhu? Her şey yazılmış, bitirilmiş. Şimdi biz burada yine duralım. Çünkü biz geldik Mevlid'i bitirelim. Velakin tabii ki hakkını verelim. Hakkını vermeden hızlı hızlı geçiştirmek hiçbir şey istemem. Benim usulümde de yani hakkını vermemek yoktur. Bir ders daha kaldı bu işte. Önümüzdeki perşembede onu bitirelim inşallahü rahman. Biz efendim mescidimizde inşallah siz de perşembe akşamı inşallah izlersiniz, takip edersiniz. Allah'ımız bir mani vermezse ve böylece ama biz burada salavat okuyamadık diye kıyam yerine gelmedik, vaz anına gelmedik diye efendim şey yapmayalım, ne yapalım? Sohbetin hemen bittiği anda şu anda bir kısa dua yapalım, peşine kalkalım. Salavatlarımızı 70 kere okuyalım, merhabalarımızı okuyalım, değil mi? Ondan sonra Kainatın Efendisi bizi ruhaniyetiyle bize şefaat ederek, şereflendirerek bu meclisten aff olarak dağılalım inşallah. Efendim, bunlar şey, asker. Bunlar soyadlarım iki tane. Evet. Necdet Demir, Yusuf Demir Yürek, Asker şehitlerimiz Rabbim rahmet eyleye, kabullen nur eyleye, derecelerini âli eyleye, ailelerine sabr-ı cemiz ilka eyleye, rıza ihsan eyleye. Allah Teala darlanmaktan onları da muhafaza eyle. Şehitlerimiz ilk damla kanlarıyla affeyleye, mağfiret eyle. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, kabullen, nur eyle, derecelerini âli eyle. Ya Rabbel Alemin. Evet, kardeşlerimiz duaya başlamadan Lale Gül Aralık sayısı çıktı. Benim bu sayıda bir yazım var. Sayfa 4'ten başlıyor. İlginizi çekeceğinizi düşünüyorum. 1981 senesinde ben 16 yaşımdayken Mahmud Efendi Hazretlerimle beraber ilk haccımı yaptım. Orada İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunlarından Muhammed Mazhar Efendi ile görüştük. 9 gün Medine'de onda kaldık. Muhammed Mazhar Efendi büyük şeyh idi, allame idi. Onun orada dedesinden kalma ribatı vardı. Bu mektubatı Arapçaya çeviren zatın şeyhi, dedesi. Onun da adı Muhammed Mazhar idi. O tekkenin de resmini bulduk. Şimdi hep oralar yıkıldı. Mescid-i Nebevi'nin içine geçti. Ben şaşırdım, arkadaşlar buldu elhamdülillah. O ziyaret ettiğimiz tekkenin ribatında Efendi Hazretleri ile İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden kalma kitaplar vardı orada. O ziyaret ettiğimiz hemen Yeşil Kubbe'nin yakınındaydı. Biz 9 gün orada misafir kaldık. Onun resimlerini de koyduk. O Muhammed Mazhar Efendi aramızda geçen Efendi Hazretlerimizle yaptıkları, konuştukları vesaire hatıratlarımız. Ne mesileyle yazdık? Hindistan'la ilgili yazılarımızı yazarken konu nereye geldi? Bu Muhammed Mazhar Efendi'nin büyük dedesine geldi. Yani Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin halifeleri. Şam'a gönderdiği halife Halid-i Bağdadi Hazretleri, bizim Halidi kolumuzun reisi. Yerine yetiştirdiği, bıraktığı şeyh olan, postnişin olan zat da Ebu Said-il Faruk-il Müceddidi Hazretleri. O da bu Muhammed Mazhar Efendi'nin dedesi olması hasebiyle yazılarımız 7-8 yazı olmuştu. Hindistan ziyaretleriyle ilgili çok ilimler yazıldı. Ve noktada konu Muhammed Mazhar Efendi'ye gelmişken bu hususta da bayağı bir malumat yazıldı. İnşallah bu hatıraları zevkle okursunuz. İnşallah feyiz bereket alırsınız. Efendim ilimlere ulaşırsınız. Çok ilimler orada var inşallah. Rabbim faydalanmayı nasip ve müyesser eyle. Şimdi burada çok güzel yazılar var. Sünneti reddetmek, peygambersiz dinin varlığını iddia etmektir. Rasul Hocam'ın yazısı mutlaka okursunuz. İnşallahurrahman. Efendim, yılbaşı kutlamaları. Önümüzde bir Noel tehlikesi var. Yılbaşı kutlamalarının fıkhi boyutu nedir? Fıkha göre bunun durumu nedir? Ömer Faruk Korkmaz Hoca Efendi, fıkıhçıdır. Allah nazardan muhafaza eylesin. Tam ve ehl-i sünnet alimdir hocamız. Kardeşimiz yazmış, sayfa 38. İnsanlara bilgi vermek istiyorsanız, yılbaşıda işte kutlamanın usulü nedir, kutlanırsa ne olur, günah mıdır, haram mıdır, ne, hangi şeyler kutlamaya girer falan, bu yazıyı okursanız, kaynaklarla beraber ilim sahibi olursunuz, millete faydanız olur. Daha bir ay var. Belki bazı insanları kafirlere benzemekten kurtarırsınız. İnşallahurrahman. Ondan sonra efendim, Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız Ehl-i Sünnet nedir yazmış. Ehl-i Sünnet nedir? Çok güzel bir ilim var burada. Sayfa 42. Ehl-i Sünnet'in boyutları yani. Selef ne demektir? Maturidilik kimler ne demektir? Eş'arilik ne demektir? Bunları selef başka, selefilik başka. Selefilik, IŞİD'çilik, Vehhabiliktir. Selef ise ilk üç asırdaki geçmiş büyüklerimizdir. Bu Ehl-i Sünnet'in temel taşları nelerden ibarettir? Hüsamettin Vanlı Hoca'nın bu yazısı Ehl-i Sünnet'in ana unsurlarını tanımanız bakımından çok önemlidir. Çok güzel yazmış yani. Ben baktım sayfa 42'de. Bir de İhsan Şen Ocak, Hoca Efendi, Allah selamet versin. İslam'a, Müslümanlara hizmet ediyor. Allah ondan razı olsun. Ehl-i Sünnet'e hizmet ediyor. Mustafa Öztürklerin, İslamoğullarının, Karataşların foyalarını meydana çıkarttığı için kendisine biliyorsunuz bazı haksızlıklar yapıldı. Allah'ım haklarını iade eylesin. Hocamıza çok dua edelim. Gençler yetiştiriyor. Hakikaten Ehl-i Sünnet genç yetiştiriyor. Onun ifamına, onun yurtlarına talebe verilmesi ve yani biz medreseciyiz. Ama bir çocuk ilahiyata gidecekse eğer İhsan Şen Ocak gibi hoca efendilerin eğitiminden geçmeden ilahiyata giderse Allah muhafaza kaderi de inkar eder, mezhebi de inkar eder, mucizeyi de inkar eder çıkar. Ha bize göre medreseciyiz, hiç gitmesin. Ama gidenler varsa mutlaka İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin eğitim kurumlarından ehli sünnet şuuru gençlerin alması için işte onların yurtları var, şeyleri var. Bu hususta çocukları teşvik edersiniz, onlarla irtibata geçersiniz. Biz onlara duacıyız yani. Bizde bir şey yok, okul işi yok bizde ama o da bir hizmet yapıyor. Çünkü ilahiyatlarda kadere inanan kalmayacak az daha. Ama şimdi onun çalışmasıyla yakında 300-500 birkaç sene sonra doçent ve profesör ehli sünnet yetişecek inşallah. Onun için hani bizim hiç istemediğimiz işlerdi bu okul işleri. Amma ve lakin Efendi Hazretleri'nin televizyon açarken buyurduğu gibi bizi mecbur bıraktılar, cevap vereceğiz meselesini de düşünürsek o sahada da mecbur kalınca bu gibi hoca efendiler de bu hizmeti yapıyorlar. Üniversite gençliğine ehli sünnet aşılama meselesi. Şimdi Mustafa Aslamoğlu kalktı ne dedi? İhsan Şen Ocak için IŞİD yetiştiriyor dedi. Haşa ve kella. İhsan Şen Ocak tam ehli sünnettir. Ondan sonra Mustafa Karataş ne dedi? O Kanal 7'nin şey, nüzülümesi inkar eden. Şimdi Diyanet'e şey olmuş o da. Baş danışman mı bir şey olmuş. O Mustafa Karataş ne dedi? Taliban yetiştiriyor dedi. İhsan Hocamıza çok iftira ettiler. Şimdi İhsan Şen Ocak'ın hiçbir yerde yayınlanmamış yazısını yayınladık Lale Gül'de. Bu sayıda, Aralık sayısında mutlaka okursunuz sayfa 60'ta. İslam'ın resmi muhatapları Selefiler mi? Çok ilmi yazıyor, biraz seviye yüksek yazıyor tabii. Ama sizin de ben aklınıza, idrakinize güveniyorum. Siz kaç tane doçenti cebinizden çıkartacak kadar genel kültüre sahip kardeşlerimizsiniz. Bu yazıdan da anlayacağınızı düşünüyorum. İslam'ın resmi muhatapları Selefiler mi? Yani Selefi hareketine karşı, IŞİD'e karşı ehl-i sünnet müdafaası yapan bir yazıdır sayfa 60'ta Lale Gül dergisinde. Allah Teala hayırla bereketlerle okumanızı nasip eylesin. Okuyun, okutun, insanlara ulaştırın. İnşallahü Rahman. Bu zaten 40 hadis-i şerif yeni çıktı. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sanduka-i şerifesinin mübarek başının sureti koyuldu. İçinde 40 tane kütüb-i sittenin ittifak ettiği hadis-i şerif var. Her bir hadiste de 10 sayfa, 20 sayfa, bazı hadiste 40 sayfa ahkam ve ilim var. Görülmemiş ilimler, hiçbir kitapta bir arada bulamazsınız. O hadis-i şeriften dolayı onun izahı bir araya getirildi. Allah Teala istifade nasip eylesin. Medresede talebeler ezberlesin. Bu perşembe de anlatacağım. 40 hadis-i şerif ezberlemenin, şuradan Arapça tarafı buradan başlıyor. 40 tane hadis-i şerif var. Yani 10 sayfa etmez. 7 sayfada bile toplanabilir. Bu hadis-i şerifleri inşallah çocuklarınızdan ezberleyenler olsun. Siz de ezberlersiniz inşallah. Kısa da olsa bir iki tane ezberleyin. Hatta şurada hadis-i şerifler var. Bu hadis-i şeriflerin birinde ne buyuruyor biliyor musunuz? Müjdeci hadis-i şerifler var da 40 hadis-i şerif ezberleyebilen için. Ama siz diyelim ki efendim 40 taneyi ezberleyecek kadar hafızanız yerinde değilse mesela ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Anil Bera'i radıyallahu anh, Hazreti Bera'dan sayfa 26'da. Bu 40 hadisten değil. 40 hadisin içinde yüzlerce hadis var. Ama esas baz alınan hadis 40 tane yani. Kütüb-i Sitte olan 40 tane. Men tealleme hadiseyni neyni iki hadis bile öğrense İki hadis. يَنْفَعُ بِمَا نَفْسُهُ وَيُعَلِّمُ مَا غَيْرُ Kendine fayda verse, o hadisleri başkasına öğretse, وَيُنْتَفَعُ بِهِ Efendim başkası da ondan faydalansa, كَانَ غَيْرَ لُمُنْ عُبَادَتْ سِتِّينَ سَنَةً 60 sene nafile ibadet yapmaktan hayırlıdır. 60 sene sıralı nafile ibadet. İki hadis ezberleseniz bir cemaate anlatırsınız. Alttaki hadis-i şerifte diyor, bu 26'da tabi. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan. Men etta ila ummeti hadisen yuqimu bi sünneten ev yelzimu bi bid'aten fe levcen. Benim ümmetime bir hadis dahi ulaştıran, o hadisle benim bir sünnetimi ortaya koyan, ölmüş sünnetimi, yıkılmış sünnetimi ayağa kaldıran yahut bir bid'ati dinde yenilik icat edenler. Mesela dinde ne çıktı? kader yok, alın yazısı yok diye büyük bir bid'at ehli sünnet dışı itikat çıktı. Bu 40 hadisin birinci hadisi ana karnında çocuğun yazısı hakkındadır. Yani kadere iman. İlk hadisimizin mevzusu imanda kader geliyor. İşte şu anda alın yazısı yoktur, kader yoktur diye ilahiyatlarda da çıkan bu bid'at ehli sünnet dışı zındıklık akımına karşı o birinci hadisi bile, birinci hadisin sayfasını bakayım. Bari birinci hadisin sayfasını söyleyeyim size. Efendim. Sayfa 43'te birinci hadis başlıyor. Abdullah İbni Mesud hadisi. Radıyallahu anh. Bu kader hakkında. Ta efendim. Nereye kadar gidiyor bak. Bu itikatla alakalı olduğu için alın yazısıyla alakalı izahat yapıl. 84'e kadar gidiyor. 43, 84. Kaç sayfa? 41 sayfa kadere iman var. 41. Bak, burada. Şurası sırf bir müstakil risale olur. Kadere iman. Şimdi buyuruyor ki, benim ümmetime bir hadis bile ulaştırırsa, o hadisle bir sünneti ayağa kaldırırsa, veya bir bid'atı işte, alın yazısı yok, kadere inanmak amentüden değil, Mustafa Aslamoğlu'nun falan dedikler. Ama şeyin hemen hemen, ilahiyatların hemen hemen çoğu kadere inanmıyor şu an. Bu noktada bu bid'atı ortadan kaldıracak bir hadis bile benim ümmetime aktarana cenneti söz veriyorum diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte bu 40 hadis ezberlemenin önemi hakkında 17 tane hadis yazdım başta. 40 hadis ezberlemenin önemi hakkında kaç hadis buldum? 17 hadis buldum. O 40 hadisin önemi için. Bu 40 hadis olması, ben bunları seçtim. Başka 40 da olur, başka 40 da olur. Nevevi'nin de vardı. Bütün ulema 40 hadis yapmış. Ben de bu 40 hadisi seçtim. Bu 40 hadisi seçmemin önemi ne? 40'ı da Kütüb-i Sitte'nin 6 imamı rivayet ediyor. Yani %100 garanti. Ayet gibi okuyun yani. Ayet gibi okuyabilirsiniz. İnşallah Rabbim azami derecede istifadeler nasip eylesin. Alın, okuyun, okutun, insanlara ulaştırın. Gençler 40'ını birden ezberleyecekler. İnşallahurrahman. Efendim, kefayet kardeşimiz ihvanımızdan, hanım ihvanımızdan, Mevlüde, Necmiye, Rabia, Hatice, Fatıma, Emine, erkek kardeşlerimizden, cemaatlerimizden Ömer, Salih, Hüseyin, Ali Aydar, Salih, Şerafettin, Abdullah, Bahattin, İhsan, Ahmet, Şamil, meyit ve meyitelerin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Hediyelerimizi vasıl eyle, kabulen nur eyle. Rahmetinle, lütfunla muamele eyle. Bize de arkadan böyle okunmak nasip eyle. Ya Rabbi, kabirlerine gönderdiğimiz bu hediyelerle azabı olanlar varsa defurafı izale eyle. Bir daha azaplarını iade eyleme. Mevlid ayı hürmetine. Ya Rabbel alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesira. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Şimdi kısa bir hadis-i şerif okuyalım. Ondan sonra kalkalım, salavat-ı şerifemizi yapalım, öylece dağılalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Ona layık ümmetler olmayı nasip eyle. Ona layık ümmetler yetiştirmeyi zürriyetlerimizden nasip eyle. Çoluk çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık. Resulullah'ın terbiyesiyle terbiye eyle. Sen fazl-ı kereminle eşlerimizi yâr eyle itaatkâr eyle. Hayırlarını göster, şerlerini def eyle. Mal evlat fitnesinden muhafaza eyle. Ahir zaman fitnelerinden, şerlerinden muhafaza eyle. Ya Rabbi Bursa'mızı, bu Mevlid-i Şerif'in yazıldığı Mevlid şehri bu Bursa, mübarek Bursa'mızı ve civarında bulunan şehirleri, vatanımızı ve İslam vatanlar iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ekonomik krizlerden muhafaza eyle. Zelzele afetlerden muhafaza eyle. Yangın sellerden muhafaza eyle. Allah'ım afat semavi, afat aradı eden Mevlid-i Şerifler hürmetine mesun-u mahfuz eyle. Ya Rabbi amin diyen dilleri nar-ı cehennemden azad eyle. Şu anda bizleri affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eyle. Ölene kadar elden ayaktan düşürme ya Rabbi. Alzheimer'e, hafıza bozukluğuna, unutkanlığa müptela eyleme ya Rabbi. Elimizle ayağımızla rükû secdemizi yaparak, sohbetlerimize kendi gücümüzle, kimseye muhtaç olmadan gelip giderek ya Rabbi ayakta ölmek nasip eyle. Sen yataklarda sürünmekten muhafaza eyle. İnsan eti ağırdır, kimselere yükümüzü çektirme ya Rabbel alem. Sıhhat ve afiyetle, İslam'ın bereketi, sohbetlerin bereketi, zikrin bereketiyle cümlemizin evimizi ocağımıza ya Rabbi, pür nur eyle ya Rabbi. Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle. Günahlarımızı sevaplara tehvil eyle. Allah'ım sen fazl-ı kerim, hastalıklarımıza, hastalarımıza acil şifa, dertlilerimize devalar ikram et. Borçlularımıza ödeme kolaylıkları yoksa. İşsizlerimize hayırlı işler nasip et. Eşsizlere hayırlı eşler nasip et. Allah'ım evlerinde huzursuzluk olanlara kurban olduğum sana, İslam'ın Kur'an'ın huzuruyla evlerini huzurlu eyle ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasıl, ne dua isteyenler, ne dilek tutanlar, kalbinde ne muradı olanlar varsa, şu mübarek gecede ismi şerifleri zikreden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem âbâ ve ecdâdı hürmetine, nesebi şerifleri hürmetine, ya Rabbi kıymetli validesi Amine validemiz hürmetine, sen fazl-ı kereminle ya Rabbi Mevlid gecesi hürmetine, bu geceye kadar geçen bütün Mevlid geceleri hürmetine hepimizi hayırlı muratlarımıza nail eyle, ümdüklerimize nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle, mahkemelerimizde galip eyle, üstün eyle, yöneticilerimizi adil eyle, hayırlara irşad eyle, şerlerden muhafaza eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi Suriye'de ehl-i sünneti bir an evvel huzura kavuştur, memleketlerine irca eyle. Filistin'e, Gazze'ye yardım eyle. Allah'ım Doğu Türkistan'dan Yemen'e kadar zulme uğrayan bütün ehl-i sünnet mazlumları halas eyle. Suudi Arabistan'da da ya Rabbi bu kargaşaya bir son verip ehl-i sünnet bir yönetim nasip eyle. Suudi Arabistan'a, Mekke'ye, Medine'ye, Haremeyn-i Muhteremeyn ehl-i sünnet bir idare nasip eyle ya Rabbel Alem. Ve ya gayran nasir, orayı da savaşa karıştırmalarından muhafaza eyle ya Rabbel Alem. Ve ya gayran nasirin, ve ya gayral fatihin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen. Kethira velhamdülillahi rabbil alemin. Mehmet Ali Hoca Efendi'nin eşine de acil şifalar ihsan eyle. Sıhhatine eskisinden ziyade malik eyle ya Rabbel Alem. Daha nice hizmetlere muvaffak eyle. Allah'ım ailesine de sabırlar ihsan eyle ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasın ila şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi ve şâhina kâfe velâr. Hâsaten Amine validemizin, Abdullah efendimizin, Abdülmuttalip efendimizin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem âbâ ecdadından, ümmahat-ı ceddatından, Adem babamıza kadar nesebi şerifte bulunan bütün büyüklerin ervâh-ı tayyibelerine. El-Fâtiha.